Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Έρχεται, έρχεται η Pharma των Ζώων. Περιμένετε, υπομονή, περίμενε, Θάνο, περίμενε. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που σας βλέπουμε και τώρα που μας βλέπετε κι εσείς. Στην αρχή, Θάνο, δεν σε βλέπαμε. Ήταν σαν να είχαμε μπει στο δωμάτιό σου, να μας μιλούσες, αλλά να μην είχαμε ανοίξει το φως. Ανάψει το φως. Okay, τώρα, τέλεια, τώρα είναι τέλεια. Όλα καλά. Τώρα είναι όλα τέλεια, καλά. Μια χαρά. Δύο το άτομα. Καλύτερό μου είναι αυτό. Όταν ξεκινάω και λέω την καλησπέρα και βλέπω τους μορφασμούς στο πρόσωπο του Βασίλη Μύτικα, είναι το αγαπημένο μου. Δηλαδή ξεκινάω εγώ χαρούμενος και βλέπω τον άλλον να κάνει το face palm. Οπότε λες, οκ, κάτι έχει πάει πολύ λάθος. Ας κάνω ότι δεν συμβαίνει τίποτα και θα με ενημερώσουν. Γράφει ο Πάνος εδώ πέρα μαύρο στο TPP. Το οποίο είναι κυριολεκτικό. Εντάξει, δεν είναι εξίσου δραματικό με το μαύρο που είχαμε ζήσει στην ΕΡΤ, αλλά ίσχυσε για λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά μην ανησυχείτε, είμαστε καλά, είμαστε εδώ. Μας γράφει η Ελένη, ρε πάτε καλά, γιατί είστε χαρούμενοι. Αυτό που θέλουν να μας μεταδώσουν τη μιζέρια τους, δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Επειδή έχει πρόβλημα δηλαδή ο καθένας, ας πούμε, με τη ζωή του, πρέπει και εγώ να είμαι μίζερος. Μπορώ εγώ να χαρώ. Δεν μπορείς να. Επειδή τυχαίνει να μοιάζει αναγκαστικά, δεν κατάλαβα. Επειδή τυχαίνει να είμαι λίγο αισιόδοξος, δηλαδή, ναι, θα πρέπει να συντονιστώ τώρα με τη μύρλα του άλλου, επειδή είναι αριστερός. Ναι. Και πρέπει να πούμε και αρνητικές ειδήσεις. Πότε το κάνουμε αυτό. Τι σκοταδισμός είναι αυτός. Πότε το κάνουμε αυτό. Η εκπομπή εκπέμπει θετικά vibes, θετικά μηνύματα, δίνει συμβουλές αυτοβελτίωσης, life coaching, manifestation και όλα αυτά τα ωραία. Και ειδικά αυτή τη βδομάδα μόνο θετικά. Τι άλλο θέλετε. Ασάνς, ελεύθερος. Βολιβία, αποτυχημένο πραξικόπημα. Σας προστατεύουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, παιδιά. Σας προστατεύουμε από τις άρεστες ειδήσεις. Αν βλέπουμε ότι πάει να γίνει κάτι κακό, το αντιμετωπίζουμε. Το μόνο που έχουμε κάνει λίγο για να μπορούμε να υπάρχουμε κι εμείς είναι ότι κοιτάζουμε να έχουμε Μητσοτάκη ώστε να ανησυχεί λίγο η κοινωνία, να βάζει και μια συνδρομή ο άλλος. Γιατί σου λέει, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Δεν ξέρεις εδώ πέρα τι θα γίνει. Τελικά υπάρχει Βασίλης. Έλα εδώ, ρε Βασίλη. Έλα εδώ. Βασίλη, έλα εδώ, σε παρακαλώ. Έλα. Δεν θέλει. Δεν θέλει να βγει στην κάμερα, παιδιά. Ο Βασίλης δεν θέλει να βγαίνει στην κάμερα, αλλά προφανώς και υπάρχει ο Βασίλης, ο Νικόλας, η Ιωάννα, η Ζωή. Είναι κάθε μεσημέρι εδώ πέρα. Είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας. Είναι η ψυχή αυτής της εκπομπής. Μικρότερη σημασία έχει το ποιοι είναι μπροστά από τις κάμερες, γιατί μπορεί ο Θάνος τώρα να εμφανίζεται στις παραλίες και να έχουμε φαινόμενα μαζικού ενθουσιασμού, αλλά υπάρχει όλο αυτό το τεράστιο. Α, όχι. Κάνω εγώ. Δεν εμφανίζεσαι στις παραλίες. Θα ανοίξουμε το κεφάλαιο ποιος εμφανίζεται στις παραλίες αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή. Σε αυτή την εκπομπή, ξέρω εγώ. Είναι σαν τις εξεταστικές επιτροπές. Πόσο πίσω θες να πάμε, μία ή δύο εβδομάδες. Από πότε θα ξεκινήσει αυτή η εξεταστική. Από πότε αρχίζει να μετράς. Τέλος πάντων. Να μιλήσει η Ιωάννα του φωτισμού. Η Ιωάννα δεν μιλάει με τίποτα, πήγε. Εδώ και σε εμάς και μιλάει με το ζόρι. Λοιπόν. Άμα βγει ο Βασίλης, θα βάλω 50. Τώρα μη με βάζεις. Άλλα 10 εγώ, Αλέξανδρος. Δεν ξέρεις τι μπορούμε να κάνουμε. Σκέφτεται, άρα υπάρχει ο Βασίλης. Ο πρόδρομος έχει βγει ραντεβού με τη Ζωή, λέει. Τέλος πάντων, μην μας λέτε, παιδιά, τα προσωπικά σας. Αλλήμον τώρα εδώ πέρα. Δεν θέλουμε να ξέρουμε. Είναι σαν το Κιλκής. Λοιπόν, που είναι τα υπόλοιπα σχόλια. Τι θες. Είναι πολύ βολικό ότι ο Βασίλης ντρέπεται να βγει στην κάμερα. Παιδιά, εμάς όλη η περιουσία μας είναι η εμπιστοσύνη σας. Ποτέ δεν θα προδίδαμε αυτή την εμπιστοσύνη λέγοντας ότι ο Βασίλης Μύτικας δεν είναι υπαρκτό πρόσωπο. Βάλτε τον Νικόλα αν δεν θέλει ο Βασίλης. Μήπως ντρέπεται κι αυτός. Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτή η δυσπιστία με σκοτώνει, Θάνο. Με χτυπάει στην καρδιά της ύπαρξής μου, που είναι η αξιοπιστία μου. Λοιπόν, σχόλιο από Άρτσι. Καλησπέρα. Συνήθως σας βλέπω από τον ντουζ. Σήμερα από το κρεβάτι νοσοκομείου, μετά από χειρουργείο. Λεφτά δεν έχω να βάλω, αλλά μια ευχή για καλή ανάρρωση θα ήταν όμορφη. Καλή ανάρρωση. Άντε. Τώρα, στο επόμενο λεπτό, εξιτήριο και όλα να πάνε καλά. Να μην χρειαστεί ξανά τέτοια επίσκεψη στο νοσοκομείο. Τελικά, για το TPP. Αν μπορώ να δω λίγο το προηγούμενο σχόλιο του Κώστα. Τελικά για το TPP όλα στο ΣΥΡΙΖΑ συμβαίνουν. Στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν εξελίξεις πάντα για το TPP. Γαλλικές εκλογές, κόμμα, νουδού, κόμμα, ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα, Βολιβία. Ο τίτλος σήμερα. Δεν έχετε πει για τη Νέα Δημοκρατία ποτέ σε αυτή την εκπομπή. Είναι δηλαδή, προσπαθώ να θυμηθώ μία φορά να πεις κάτι για την κυβέρνηση και δεν μπορώ να θυμηθώ. Τέλος πάντων. Εντάξει, θα σας έχουμε σήμερα και Νέα Δημοκρατία, θα σας έχουμε και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τι να κάνουμε, όταν δημιουργεί ιδέες ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Τα λιρούμπα για τον Βασίλη. Βασίλη, φτιάχτηκες πάλι. Και μια συζήτηση στο δεύτερο μισό της εκπομπής για τις γαλλικές εκλογές, που ο πρώτος γύρος των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία είναι στις 30 του μήνα, ο δεύτερος θα είναι στις 7 Ιουλίου και έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τη Γαλλία αλλά και όσο για την πορεία της Ευρώπης για ευνόητους λόγους. Η Γαλλία είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ενωμένης Ευρώπης. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο Σμυρναίο γι' αυτό. Είναι καθηγητής πανεπιστημίου στην Τουλούζη. Έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν. Νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, για τη Βολιβία. Θάνο, θέλεις να ξεκινήσεις να πεις λίγο για την Βολιβία, τι θα συνέβαινε αλλά δεν συνέβη, και να περάσουμε μετά στα δικά μας. Ναι. Είχαμε μια αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος στη Βολιβία από τον πρώην στρατηγό τον Ζούνικα, ο οποίος εμφανίστηκε με μονάδες του στρατού στην κεντρική πλατεία της πόλης, μπήκανε στο προεδρικό μέγαρο. Ξαφνικά το βράδυ της Τετάρτης άρχισαν να έρχονται εικόνες από την Βολιβία με άρματα τεθωρακισμένα να βρίσκονται μπροστά στο προεδρικό μέγαρο και στρατιώτες να έχουν καταλάβει την κεντρική πλατεία. Μέσα σε λίγες ώρες αυτή η απόπειρα απέτυχε. Απέτυχε γιατί υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση του λαϊκού παράγοντα. Άμεσα υπήρξαν αντιδράσεις και από τον πρόεδρο Άρσε και από τον πρώην πρόεδρο και ιστορικό ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος στην Βολιβία, τον Εύο Μοράλες. Μόλον ότι δεν έχουν καλές σχέσεις πολιτικά αυτή την περίοδο αυτοί οι δύο μεταξύ τους, και από τα συνδικάτα που προκήρυξαν άμεσα την γενική απεργία. Δεν υπήρχε στήριξη, όπως φάνηκε, δεν είχαν στήριξη η επίδοξη, ο επίδοξος πραξικοπηματίας δεν είχε στήριξη ούτε καν από την δεξιά πτέρυγα του πολιτικού συστήματος που εμπλέκεται σε άλλες υποθέσεις στο παρελθόν, ούτε η Ανιές, ας πούμε, που είχε γίνει πρόεδρος μετά από διάφορες διαδικασίες που και αυτές θεωρήθηκαν πραξικοπηματικές και είναι στη φυλακή, δεν τον στήριξε. Είπε κιόλας η δεξιά, ας πούμε, της χώρας ότι να πέσει ο Άρσε με εκλογές κανονικά το 25, ούτε η πλειοψηφία της στρατιωτικής ηγεσίας της Βολιβίας δεν στήριξε τον Ζούνιγκα. Άμεσα ο πρόεδρος Άρσε διόρισε νέα στρατιωτική ηγεσία και στη συνέχεια και με την τεράστια κινητοποίηση, με χιλιάδες πολίτες να γεμίζουν τις κεντρικές πλατείες στην Βολιβία, τα άρματα αποχώρησαν. Υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο και μια συγκλονιστική φωτογραφία με τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο να έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον επίδοξο πραξικοπηματία μέσα στο προεδρικό μέγαρο και να του δίνει την εντολές για να αποχωρήσει, να αποσύρει τα στρατεύματα. Αυτό. Και υπήρχε και άμεση αντίδραση από πολλές κυβερνήσεις, πρώτα της υπόλοιπης νότιας και κεντρικής Αμερικής, Μεξικό, Ουρουγουάι, Βραζιλία, Χιλή, Κολομβία, Ουρουγουάι. Νομίζω όλες εκείνου τμήματος του χάρτη, εκτός από την Αργεντινή που έχει το Μιλέι, και από την Ισπανία που ήταν η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντέδρασε άμεσα με μήνυμα του Σάντσεθ, και από τον Μπορέλ, τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Μίλησαν ότι είναι προφανώς απαράδεκτη κάθε προσπάθεια ανατροπής της συνταγματικής τάξης και κάθε είδους στρατιωτική κινητοποίηση στη χώρα. Δεν ξέρουμε αν έχει λήξει το θέμα. Θέλω να εξηγήσω εδώ την αισιοδοξία της Λαμπρινής, που στην επικοινωνία που είχαμε το βράδυ ήταν πάλι στο ότι δεν τους βλέπω πολλούς, δηλαδή τους πραξικοπηματίες και εκτίμησε ότι δεν θα πετύχει αυτό που πάει να γίνει. Λαμπρινή, σε όλα μέσα σε αυτά. Ασάνς, έξω. Πραξικόπημα, αποτυχία. Αυτό, να το εξυμνήσω αυτό. Αυτή είναι, είναι πάντα αυτή η φρεσκάδα αισιοδοξίας που θες. Νομίζω ότι αυτό βασίζεται σε μια εκτίμηση για το αν το πραξικόπημα έχει το βάθος μιας υποκινούμενης προσπάθειας ανατροπής που θα πει ότι υπάρχει προετοιμασία και συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, ή διαφορετικά αν πρόκειται για κάτι το οποίο όντως έχει συμβεί από μικρότερες αναταράξεις που κινούνται σε επίπεδο πιο επιφανειακό. Αυτή εκτιμώ ότι είναι η βασική κρίση που πρέπει να διατυπώσει κανείς. Σε αυτό νομίζω ότι... Ναι, προφανώς η Λαμπρινή είναι πολύ έμπειρη, έχει καλύψει ανάλογες περιστάσεις, μπορεί να κρίνει πότε υπάρχουν οι απαραίτητες αντιδράσεις ώστε ο Χ πραξικοπηματίας να έχει υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή, αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι υπήρχε ο Ζούνιγκα που έκανε απόπειρα πραξικοπηματός. Το αν είχε κάποιο είδους εξωτερική υποστήριξη δεν φάνηκε. Δεν έγινε αυτό. Μπορεί να πίσω από κλειστές πόρτες να συνέβησαν διάφορα, αλλά αυτό όχι. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς μπορούμε να το πούμε και πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όχι, όχι, αυτό απλώς υποθέτω ότι κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Δεν θα παρουσιάσει κανείς κάποιο έγγραφο συμφωνίας. Κρίνεται εκ του αποτελέσματος ότι βλέπει το ποιοι στηρίζουν, τι προετοιμασία έχει γίνει, ποιοι είναι διατεθειμένοι την κρίσιμη ώρα να βγουν μπροστά. Από αυτό εικάζεται ότι δεν είναι κάτι που πηγαίνει σε ένα βάθος γεωπολιτικό που να προμηνύει τέτοιου τύπου αναταράξεις. Αυτό καταλαβαίνω. Διάβασα σε χιλιανή εφημερίδα, μας γράφει ο Γιάννης, ότι ο πραξικοπηματίας είπε ότι τον έβαλε ο Άρτσε για να ανέβει η δημοτικότητά του. Ισχύει, το είπε αυτό, το είπε στη σύλληψή του. Αφού έκανε δηλώσεις και είπε να αλλάξει το Υπουργικό Συμβούλιο, να έχουμε δημοκρατία, να, αφού κατέβηκε με τα άρματα, μετά κατά τη σύλληψη είπε ότι ήταν σκηνοθετημένο και ότι είναι ένα αυτοπραξικόπημα. Προφανώς αυτές οι δηλώσεις κρίνονται και άλλωστε τη στιγμή της σύλληψης λέει αυτό. Με τι κίνητρο θα μπορούσε να το κάνει? Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που και δεν φαίνεται και άνθρωπος έτσι καλής αξιοπιστίας για να το πει. Λοιπόν, να αφήσουμε την εξωτερική επικαιρότητα, γιατί βράζει ο τόπος στη δική μας επικαιρότητα. Βράζει ο τόπος, έχετε δει κιόλας, τη θερμοκρασία, το πολιτικό θερμόμετρο, όπως λένε, Θάνο, και το άλλο το θερμόμετρο, το κανονικό. Θες να βάλεις ένα κλισέ τίτλο? Δεν ξέρω, ό,τι θες. Στα ύψη ο υδράργυρος. Όχι, γιατί για το πολιτικό θερμόμετρο. Σε ράντζα οι ασθενείς. Ο εγκέλαδος χτύπησε. Για την πολιτική αντιπαράθεση. Α, λοιπόν... Για την πολιτική αντιπαράθεση, να σας πω. Κλειδονίζεται η Νέα Δημοκρατία. Θες να το βάλεις αυτό, ας πούμε? Όχι, αυτό ήθελα να πω. Ότι στη Νέα Δημοκρατία, θα σας διαβάσουμε τώρα, έχουμε τον πολύ λακωνικό τίτλο Νουδού. Θα κάνω. Το YouTube έχει περιορισμό λέξεων. Την αρχίσω να λέω. Αντιδράσεις μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας δεν χωράει. Σταματήστε ρε, παιδιά, σχόλιο για ανακοίνωση Δούκα. Τι είμαστε, τσουκμπόξ είναι εδώ πέρα. Θα κάτσετε, θα πειθαρχήσετε εδώ πέρα στο λεπτό ισορροπημένο πρόγραμμα της εκπομπής που έχουμε φτιάξει και θα περιμένετε υπομονετικά να φτάσουμε στο συνθηματικό τίτλο «Εξελίξεις στην κεντροαριστερά». Θα πούμε και για Δούκα. Αυτή τη στιγμή μας έχει πει ο άλλος ότι δεν λέμε για Νέα Δημοκρατία και πρέπει να ικανοποιήσουμε το chat. Εγώ ξέρετε με τι ευαισθησία έχω με το που λέει κάτι το chat. Λέω δεν είχα πει για Νέα Δημοκρατία. Πώς μου ξέφυγε και δεν είπα για Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται με αυτό. Θα σας διαβάσουμε εδώ πέρα μια σειρά από δηλώσεις, όπου είναι διάφοροι, μαζεύονται εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία και γκρινιάζουν. Μήπως δεν είμαστε αρκετά δεξιοί? Μήπως ο μπαμπάς σου το έκανε καλύτερα? Το έπανε. Όντως τώρα. Του λέει άλλος, ο μπαμπάς σου, και ο μπαμπάς σου έκανε διεύνηση, δεν την έκανε έτσι, να μεταλλαχθεί το κόμμα. Θα διαβάσουμε αυτές τις δηλώσεις, ούτως ώστε κανείς να μην μπορεί να μας πει ότι στηρίζουμε τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εμείς στηρίζουμε πολύ κριτικά τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς θα πούμε το καλό όταν το κάνει. Το θέμα είναι ότι αυτά που όταν αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ παρουσιάζονται με τίτλους, αυτά τα κλισέ που λέμε, που είναι τριγμή, ένταση, πόλεμος, χαρακόμματα, είναι όλη αυτή η ορολογία που παραπέμπει βασικά σε πόλεμο. Αντιθέτως στη Νέα Δημοκρατία αυτά Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα φτάσουν μέχρι τις ειδήσεις, γιατί είναι νέα δημοκρατία, είναι δικό τους μαγαζί, ρε παιδί μου. Εντάξει, μπορείς να διαλέξεις, να πεις, έλα εδώ, αυτό βάλτο, αυτό μην το βάζεις. Έλα εδώ, ρε, τι έβαλες, δεν σου πάνε να μην το βάλεις. Χλαπ, καρπαζά. Κόβεται η χρηματοδότηση. Οπότε θα δούμε κάποιες γκρινίτσες, γκρινουλίτσες, πώς είναι το υποκοριστικό της μικρής γκρίνιας, ποια είναι. Δηλαδή είναι η γκρίνια και η γκρινίτσα. Μπορείτε να το γράψετε μικρή γκρινίτσα, πώς είναι. Στα σχόλια, στο chat, να δώσετε ιδέες. Κάντε κι εσείς κάτι. Να βοηθήσετε τη δημιουργικότητα αυτής της εκπομπής. Ναι. Και την λεξιπλασία και την πρόοδο της ελληνικής γλώσσας. Γιατί όχι. Να πολεμήσουμε όλοι μαζί, Θάνο, τη λεξιπαινία. Η λεξιπαινία δεν είναι κλασική λέξη που λέει ψώνιο, που θεωρεί ότι οι νέοι δεν μιλάνε αρκετά καλά ελληνικά και κάτι τέτοια. Λοιπόν, οπότε θέλω να επιμείνω στο ότι αυτά που θα σας πούμε τώρα είναι, ας πούμε, μια εσωκομματική κριτική που διατυπώνεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή η ενημέρωση είναι πολύ προσεκτική στο πώς τα παρουσιάζει αυτά, δεν θα δούμε με την ίδια ένταση τις ειδήσεις αυτές να παίζουν με τους ίδιους ηχηρούς τίτλους όπως αυτά που έλεγα πριν. Μάριο Σαλμάς. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μάριο Σαλμά, πρώην υπουργός, βουλευτής Ετωλοακαρνανίας. Αυτός ήταν ο πιο σκληρός επικριτής των πρακτικών της κυβέρνησης στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και είπε, Κωνσταντίνε, το λέω για να το καταδικάσεις στη συνέχεια, αναρωτήθηκε, χτυπήσατε τη φοροδιαφυγή στα πετρέλαια? Κάνατε τίποτα για τους πολλούς? Δεν έχω τίποτα με τους υπουργούς, γιατί το επιτελικό κράτος είστε εσείς με 5 συνεργάτες σας που τους στέλνετε έτοιμα τα νομοσχέδια. Ό,τι του είπε. Δίκιο έχει. Ωρε, τι του είπε. Δίκιο έχει. Είδε το φως τα αληθινό, κύριο Σαλμάς. Προφανώς όλα αυτά έρχονται μετά από μια εκλογική αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας που δεν πέρασε τον πύχη, μόλον ότι βγήκε πρώτη. Και επίσης μετά από έναν ανασχηματισμό, ο οποίος στην αρχή είχε προβληθεί ως δομικός, όπως κάθε ανασχηματισμός που υπόσχεται ο Μητσοτάκης θα είναι δομικός, θα πληρώσουν οι αλαζόνες υπουργοί, θα δείξω ότι έλαβα το μήνυμα, θα, και τελικά δεν άλλαξε κανέναν. Πήγε την Κεραμαίο στο Εργασίας και άλλαξε την Δόμνα Μιχαηλίδου. Εντάξει, δεν είναι αυτές αλλαγές σημαντικές. Ναι, οπότε όταν και έχεις χάσει και δεν έχεις υπουργοποιηθεί, φαντάζομαι ότι τα λες πιο έντονα. Για αυτό δεν πάει αναγκαστικά στον κύριο Σαλμά, πάει γενικά. Θάνο, μας ρωτάνε. Καλησπέρα, Πασοκάκια. Άρα τελικά στη Φάρμα είστε με τις αστικές εκλογές και αναγνωρίζετε αυτό το σύστημα κοινοβουλευτισμού από όπου και αν προέρχεται, ό,τι χρώμα και να έχει? Παιδιά, δεν ξέρω πώς έχει προκύψει αυτή η παρεξήγηση. Εμείς είμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είμαστε με όποιον να είναι. Το γεγονός ότι θα ασκήσουμε και κάποια κριτική. Θεωρώ ότι απλώς υπακούει στην βασική δημοσιογραφική δεοντολογία. Δηλαδή και σπίτι σου να είναι, πρέπει να πεις ναι, Κυριάκο, σ' αγαπάμε, Κυριάκο, αλλά όπως λέει ο Μάριος Σαλμάς. Η ερώτηση είναι αν αναγνωρίζουμε τις αστικές εκλογές. Την αστική δημοκρατία. Ναι. Εγώ ναι. Εγώ δεν ξέρω. Δεν έχω ερωτηθεί δηλαδή να υπάρξει μια επικύρωση, ας πούμε. Να πούνε, ξέρω εγώ, να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να πει έχουν ολοκληρωθεί οι εκλογές. Περιμένουμε μόνο την επικύρωση από τη Φάρμα των Ζώων, προκειμένου να ορκιστεί η καινούργια κυβέρνηση. Ναι, να, όταν να υπάρχει. Θα ναι. Το συζητήσουμε εκτενέστερα όταν φτάσει στο σημείο. Αλλά γενικά ναι. Ναι. Εμένα δεν με έχουν ερωτήσει. Δεν έχω τίποτα με τους υπουργούς, γιατί είστε εσείς το επιτελικό κράτος. Είναι μία δήλωση. Να πούμε την απάντηση του Πρωθυπουργού. Δεν διάβασες την απάντηση του Πρωθυπουργού. Έδωσε ηχηρή απάντηση ο Πρωθυπουργός. Ναι, παρακαλώ. Ηχηρή απάντηση του Πρωθυπουργού, πήρε αμέσως το λόγο. Τι αμέσως, δηλαδή δεν υπάρχουν διαδικασίες εκεί πέρα. Άιντε Γιούργια, μιλάει επειδή είναι Πρωθυπουργός. Πήρε αμέσως το λόγο και είπε: δεν θα δεχθώ τέτοιου είδους υπονοούμενα ότι εξυπηρετούμε τους λίγους. Τώρα πώς του ήρθε και το άλλο και το από αυτό το πράγμα? Δεν πήραμε 41% επειδή στηρίξαμε τους λίγους, στηρίζουμε τους πολλούς. Ωραίο ήταν αυτό, Θάνο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτός του έκανε τη μούρη κρέας, όντως, γιατί του λέει και πώς κερδάω εκλογές, ρε, Νιώκο. 41%. Έχεις ακούσει αυτό το επιχείρημα. Δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει αυτό το επιχείρημα του 41%. Ήρθε η ώρα σου και εσένα. Έχεις ακούσει που το λέμε στους άλλους. Πάρε να έχεις και εσύ τώρα. Πάντως έχει πάρα πολύ δίκιο στην κριτική. Λογικά ακούει η Φάρμα των Ζώων, διαβάζεται Press Project ή άλλα αριστερά μέσα, ο κύριος Σαλμάς, που λέει ότι το επιτελικό κράτος δεν είναι οι υπουργοί. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι συνεργάτες του Και πάνε έτοιμα τα νομοσχέδια. Δηλαδή δεν έχει σημασία να αλλάζουν τα πρόσωπα. Και αυτό δεν είναι καν μια κριτική που την κάνει, θα μπορούσε να την κάνει το ΚΚΕ, ας πούμε, η ίδια είναι η πολιτική ανεξάρτητα από τα πρόσωπα. Είναι πολύ πιο πρακτικό στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχει σημασία τι θέλει να κάνει ο υπουργός. Το σχέδιο είναι ένα. Γι' αυτό δεν θα αλλάξει τώρα. Εντάξει. Ναι. Απλώς είναι λίγο αστείο τώρα όταν προέρχεται από κάποιον που είναι εκεί πέρα και κάποια στιγμή αρχίζει και βγάζει γλώσσα και λέει: έχετε το σιγά το επιτελικό κράτος που κάνουν ότι τους δίνετε τα νομοσχέδια έτοιμα. Πότε συνέβη αυτό? Αλλά παιδιά, ακούστε τώρα, αφήστε τα υπόλοιπα γιατί έχω Νικήτα Κακλαμάνη αυτή τη στιγμή. Μετάλλαξη του κόμματος λέει και πολιτικό στρουθοκαμιλισμό. Μιλάμε τώρα, είπε, κοροϊδεύετε τους βουλευτές ότι τους υπολογίζετε και οι μόνοι που δείχνουν αλαζονία είναι οι οξοκοινοβουλευτικοί. Και μετά, που είναι αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι, αν μου επιτρέπετε και εγώ να έχω αγαπημένα κομμάτια. Μπορεί να διαλέξει ο καθένας, καθεμιά, το καθένα το δικό του. Μίλησε για την πολιτική στρατηγική του κόμματος και είπε είναι λάθος να θεωρούμε πως αν η Νέα Δημοκρατία γίνει και λίγο Πασόκ και λίγο ποτάμι, αυτό είναι καλό. Και ο πατέρας σας έκανε διεύρυνση. Τι είναι αυτό τώρα, και ο μπαμπάς σου. Όχι οι πατεράδες. Αλλά δεν έκανε ιδεολογική μετάλλαξη του πυρήνα της παράταξης. Έχει γίνει ιδεολογική μετάλλαξη στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Και ενόχλησε τον Νικήτα Κακλαμάνη. Το λένε αυτό γενικά από τα δεξιά της Νούδου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν πέρα από την ψήφιση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πέρα αυτό, από αυτό. Αυτό ενόχλησε τον Νικήτα Κακλαμάνη. Όχι. Αφού δεν το είπε ο άνθρωπος. Όχι. Αυτό το ψήφισε. Δηλαδή σε αυτό είναι υπέρ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοούν. Δηλαδή όταν υπάρχει ιδεολογική μετάλλαξη. Ποτέ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ξύλο υπάρχει. Προσφυγικό, pushbacks, ιδιωτικοποιήσεις, πάρα πολύ γρήγορα. Γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω. Ειδικά όταν δεν εστιάζει ότι ψήφισε το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα. Πρέπει να πάμε το καράβι πιο δεξιά. Μικρή παρένθεση. Στην δημιουργική ώρα θα πείτε και ένα χρόνια πολλά, Νίκο. Τώρα βρίσκεται στα τούνελ, αλλά θα σας ακούσει σίγουρα μετά. Κερνάω και τούρτα. Τα 300 σεκ πόσο είναι, Θανό? Έλα ρε Θάνο τώρα. Το έκανα και μια φορά το έκανα. Είναι τριαντάρι. Μπερδεύω τα σουηδικά με τα δανέζικα. Ρε παιδιά, μη στέλνετε κι εσείς. Στείλτε dollars. Να μπορούμε κι εμείς να. Σκανδιναβία είναι. Και έχουν λεφτά. Έχουν λεφτά εκεί πέρα. Ναι. Νομίζω είναι για 11. Να ζήσεις Νικόλα και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε ένα σοφός. Και βγαίνει από το τούνελ τώρα. Σκέψου τώρα συμβολισμό, Στάνο. Σκέψου τώρα. Βγαίνει τη στιγμή που βγαίνει από το τούνελ, πιάνει σήμα, ακούει φάρμα και πετυχαίνει τον Ναζί Νικόλα. Εντάξει τώρα. Όλα υπολογισμένα δεν για να. Είναι η Ελλάδα που εκτινάσεται προς το μέλλον, αυτή η έξοδος από το τούνελ, η έξοδος στο φως. Έξω από το σκοτεινό τούνελ. Εντάξει. Λεβέντης δεν είναι αυτό. Νομίζω είναι Βασίλης Λεβέντης η έξοδος από το σκοτεινό τούνελ. Είναι ένα κλισέ, δεν το θυμάμαι αν το έχει χρησιμοποιήσει ο Βασίλης Λεβέντης, αλλά γενικά είναι. Κοινόχρηστο. Τέλος πάντων, Νέα Δημοκρατία εννοούν τη φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μα γι' αυτό είναι η ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας. Πατάμε κάτω τον μικρομεσαίο και ευνοούμε την ελίτ. Τώρα κάτι το οποίο υποστηρίζει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι το λαϊκό κόμμα και είναι κοντά στον απλό λαό και στον απλό εργαζόμενο. Εντάξει. Πόσα χρόνια. Πολλές δεκαετίες δεν το έχουμε δει αυτό. Ο Πρωθυπουργός απάντησε. Είμαστε στις ίδιες αρχές που η ιδρυτική μας διακήρυξη περιλαμβάνει. Γι' αυτό πήραμε 41%. Φαγώθηκες με το 41%. Πέσε κανένα επιχείρημα, ντε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι αυτός που δίδαξε τον πραγματισμό στην πολιτική. Συνεδρίαση για το 28 δεν ήταν. Εντάξει. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, χαλαρή ψήφος. Ναι. Αποχή. Μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, δεν κρίνεται κυβέρνηση, όλα. 28 πήρανε. Ο 41, πάει το 41. Το 41, από ό,τι φαίνεται, μας έχει χαιρετήσει και πολύ γρήγορα μας έχει χαιρετήσει το 41. Το είπε κιόλας. Το είπε. Το 41% δεν υπάρχει πια. Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Διεύρυνση σημαίνει ότι οι προσχωρούντες αποδέχονται τον αξιακό μας κώδικα. Να σου πω κάτι. Ευρυπίδη. Άκου Ευρυπίδη. Τον αποδέχονται. Τηλιανίδη, όχι τον άλλον. Τον που πάει μόνο με το μικρό όνομα. Όχι. Που είναι και καλά, ξέρω εγώ, Γιάννης. Σόκρατες. Αποδέχονται τον αξιακό σας κώδικα. Δηλαδή, ο αξιακός κώδικας της Νέας Δημοκρατίας είναι ψιλορεμούλακο νόμα. Αυτός δεν είναι ο αξιακός κώδικας. Δηλαδή, όποιος είναι εκεί, μια χαρά τον αποδέχεται αυτόν τον αξιακό κώδικα. Κατά τα λοιπά, προφανώς τώρα εντάξει, πώς θα είναι τώρα τα απόψεις και επιχειρήματα και τέτοια, θα βάλεις λίγο. Θα βρεις κανένα μετανάστη, θα βρεις κανένα Τούρκο, θα πεις λίγο, ξέρω εγώ, αριστεία και η καλύτερη και Κολάμπια και δεν ξέρω εγώ τι. Εντάξει, αυτό δεν είναι λίγο πολύ τώρα ο ιδεολογικός ορίζοντας της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά τώρα ναι. Πιστεύω τα αποδέχονται. Ρεμουλοκονόμα και θα. Εξουσία. Η εξουσία είναι ο ιδεολογικός πυρήνας, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή. Αυτό. Και τα υπόλοιπα και αντιφατικά να είναι μεταξύ τους τώρα, λίγο φιλελεύθερος, αλλά λίγο και εκκλησία και τέτοια δεν πειράζει τώρα, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τώρα. Δηλαδή είναι ο άλλος, είναι δαπίτης, ξέρω εγώ. Τι να εξηγήσεις. Έχει να περάσει μάθημα χωρίς αντιγραφή, δεν έχει. Μαρία, οι ελεύθεροι επαγγελματίες είμαστε η ελίτ. Κάτσε να το γράψει τον καθρέφτη. Όχι, προφανώς δεν εννοώ όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά στους ελεύθερους επαγγελματίες υλοποιεί τη σταθερή πολιτική της. Την πληρώνουν τα χαμηλότερα στρώματα στους ελεύθερους επαγγελματίες και οι ψηλότεροι, και μάλιστα συκοφαντούν τα χαμηλότερα στρώματα ως οι μεγαλοδικηγόροι ή δεν ξέρω τι άλλο, και δεν φορολογούνται οι ελίτ. Το τεκμαρτό αυτό είναι. Το τεκμαρτό, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ότι ελέγχεις και βάζεις τον άλλον να έχει έσοδα. Και ουσιαστικά του λες ότι πάνω από 12-13.000, αν μπορείς να δηλώσεις 12-13.000, μια χαρά είμαστε. Άσε. Δεν θα το πολύ ψάξουμε. Και ψάχνεις τον χαμηλό ελεύθερο επαγγελματία. Και εκεί ταξικό είναι το πράγμα, απλώς είναι στον ίδιο κλάδο. Το είπα. Μην παρεξηγηθούμε τώρα. Ξέρω, ρε παιδιά. Χαλάσουμε τις φιλίες μας τώρα μετά από τόσα χρόνια παρέα. Ξέρω δεξιούς που ορίονται για την τόση ακροδεξιά μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Ρε παιδιά, εγώ δεν ξέρω. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει αυτό. Πιστεύω ότι νομίζετε ότι συμβαίνει, αλλά κατά βάθος δεν συμβαίνει. Είναι ένα μυστήριο αυτό. Καλά, δεν το είδαμε. Δηλαδή, οι αντιδράσεις των βουλευτών της Νουδού, που είναι πολλοί, είναι κάποιες δεκάδες που αντιδρούν, είναι είτε ζητούν να το πάει η Νουδού πιο δεξιά και βάζουν το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ότι κόστησε τόσο πολύ πια, είτε γκρινιάζουν γιατί έχουν μπει όλοι Πασόκοι και τους έχουν πάρει τα Υπουργεία, είτε ότι υλοποιήθηκαν κάποιες αντιλαϊκές πολιτικές, άκουσαν. Δηλαδή, οι λαϊκές πολιτικές είναι καλές αν πάρεις 41%, είναι κακές αν πάρεις 28%. Ναι. Θέλω να σας πω ότι για μας το ζήτημα αυτό με την Νέα Δημοκρατία, το πώς το λέμε, το λέμε, είναι σταθερή η ανάλυση μας. Ότι υπάρχει ένας, το λέει ευγενικά πραγματισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πραγματικότητα είναι αυτό το γνωστό νεοφιλελεύθερο μείγμα της διάλυσης του δημοσίου, της πλήρους του κανιβαλισμού όλων των δημόσιων αγαθών προς όφελος της ιδιωτικής οικονομίας, σε συνδυασμό με μια γερή δόση καταστολής, ρατσισμού και ξενοφοβίας και με μια σκληρή αντιμεταναστευτικής πολιτικής, η οποία σε συνθήκες έντασης μπορεί να γίνει ακόμη και φωνική. Αυτό είναι το σχέδιο και δεν είναι τίποτε, δεν είναι κανένας αξιακός κώδικας εδώ πέρα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, εμένα η άποψή μου γι' αυτό, και που σταθερά το λέμε όσο τα κουβεντιάζουμε αυτά, είναι, και το λέω πολύ σοβαρά αυτό, μπορεί να έλεγα για πλάκα πριν ότι νομίζω ότι τους έχεις δει, αλλά δεν τους έχεις δει, είναι ότι δεν εκπροσωπείται πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία τέτοιος κόσμος. Δεν υπάρχουν φιλελεύθεροι δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό υπάρχει ως ιδεολογία, υπάρχει ως δυνητικός πολιτικός χώρος, το ποτάμι χονδρικά θα εξέφραζε κάτι τέτοιο, αλλά αυτός ο κόσμος που θα ήταν οικονομικά φιλελεύθερος, αλλά δεν θα ήταν συντηρητικός, δεν θα ήταν εθνικιστής, δεν θα ήταν εκκλησιολάγνος, αυτός ο κόσμος στην πραγματικότητα δεν εκπροσωπείται πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία. Θεωρητικά θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιους τέτοιους πολιτικούς που θα μπορούσαν να υπερασπιστούν, να έχουμε κάποιο κοινό πεδίο στη μάχη κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των υποχωρήσεων απέναντι στην Εκκλησία, και ταυτοχρόνως να συμφωνούμε σε αυτά και να διαφωνούμε σε όλο το κομμάτι το οικονομικό. Δεν υπάρχει πια αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχουν δεξιοί με ψευδεστήσεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορούσε να στραφεί προς ένα πιο φιλελεύθερο κεντρό κόμμα. Αυτό δεν συζητείται καθόλου. Εξού και αυτή η κουβέντα που κάνουμε τώρα, που δείχνει ότι οι ανησυχίες τώρα όλων αυτών είναι πώς θα το μαζέψουν προς τα δεξιά. Ναι, δεν υπάρχει κάποιος ή κάποιος βουλευτής, κάποια βουλεύτρια που να πει «Παιδιά, το πρόβλημα είναι ότι το πήγαμε πολύ ακροδεξιά να το πάμε κέντρο». Ειδικά σε μια κατάσταση που εκφράζονται αυτές οι φωνές. Δεν εκφράζονται στα τηλεπαράθυρα, εκφράστηκαν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε έχεις κάποιες δεκάδες που λένε το ένα, το δεύτερο, το τρίτο μας κόστησε. Κανένας δεν είπε «Παιδιά, το πήγαμε πολύ, πολύ δεξιά και αφήνουμε τους ακροδεξιούς να κάνουν ό,τι θέλουν». Κανένας. Έχουμε πολλούς ευτυχισμένους ελεύθερους επαγγελματίες στο chat αυτή τη στιγμή. Μας νοιάζει να περνάτε καλά, παιδιά. Ναι, με το τεκμαρτό περνάνε πάρα πολύ καλά. Όπως φαινόταν ότι θα γίνει. Εντάξει τώρα, είναι... Ελεύθερος επαγγελματίας και εγώ, η Θεοδώρα μεταφράστρια. Μας αντιμετωπίζουν λες και είμαστε τίποτα μεγαλογιατροί. Με 200 ευρώ την επίσκεψη δεν βγάζουμε το ρεύμα μας πλέον. Νομίζω ότι στις περιπτώσεις αυτές, δηλαδή μετάφραση και σε αυτά τα επαγγελματά, αλλά γενικά στο ελεύθερο επάγγελμα, απλώς η τάση είναι να κλείσει, να σταματήσει αυτός ο τύπος εργασίας. Δεν, ναι. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση γι' αυτό. Γι' αυτό που γίνεται. Ναι, ο Γιώργος το απόγευμα θα κάνω δήλωση και μάλλον θα πάρω την τελική απόφαση για κλείσιμο της επιχείρησης. Οκ. Okay. Εντάξει, ναι, παιδιά, οι ιστορίες αυτές είναι πάντοτε δραματικές, διότι αυτό που γίνεται δεν είναι κάποιο περίεργο θολό σχέδιο, είναι ουσιαστικά ότι τσακίζει αυτές τις κατηγορίες. Γίνεται οικονομικά ασύμφορο να εργάζεται κανείς με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή εξωθεί τους πάντες να γίνουν χαμηλόμισθοι υπάλληλοι σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή είναι η γενική οικονομική τάση που διαπιστώνεται από το πώς μεταχειρίζονται φορολογικά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σταδιακά δεν έχει κανένα νόημα. Καλά, είχαμε... Μέχρι τώρα συζητούσαμε σε διάφορες περιπτώσεις για την υπερβολική φορολόγηση στους μικρομεσαίους. Εδώ έχουμε φορολόγηση για εισοδήματα που δεν υπάρχουν. Ανεβήκαμε πάρα πολύ, πάρα πολλά level με αυτόν τον καινούριο νόμο. Άλλο να πεις, με φορολογήσεις υπερβολικά έχω υψηλό συντελεστή, αλλά έχω τα εισοδήματα. Και άλλο το εσύ υποθέτεις ότι βγάζω ένα εισόδημα που δεν το βγάζω και με φορολογείς γι' αυτό. Αλλά... Κυριάκο Μητσοτάκης, μείωση φόρων, 535.000 λιγότερη φόρη με Νέα Δημοκρατία. Το 535.000 το έχει πει ο Γιάννης Αλαφούζος, δεν έπαθα εγώ κάτι. Αυτό. Λιγότερη φόρη με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυξάνεται και ο φόρος ξανά το ΦΠΑ 24% άμα κάτσεις σε μαγαζί να πιεις έναν καφέ. Είδα πρόσφατα, Κωνσταντίνε, πριν περάσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Συνέντευξη. Στη συνέντευξη, ναι, βεβαίως. Είδα πρόσφατα ανάρτηση Κυριάκου Μητσοτάκη το 2017, πρωτοχρονιά, που έχει πάει να πιει τον πρώτο καφέ του χρόνου. Το θυμάσαι αυτό, που είναι με το εσπρεσάκι και θα λέει... Θα σου κάνει εντύπωση, αλλά όχι. Πες μήπως το θυμηθώ. Λοιπόν, Κυριάκου Μητσοτάκης, μόλις έχει ανέβει ο φόρος, τον έχει ανεβάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, τον φόρο στην εστίαση και έχει πάει 24%. Και πάει πρωτοχρονιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και λέει «Προλάβαμε πρώτος καφές του χρόνου». Προλάβαμε πριν ανέβει ο φόρος. Γιατί μετά τον έκοψε τον καφέ ο Μητσοτάκης, δεν μπορούσε να δεν άντεχε άλλο το φόρο. Λοιπόν, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για να επιστρέψουμε με τον καλεσμένο μας. είχαμε πει, θα μιλήσουμε τώρα για τις γαλλικές εκλογές. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Νίκο Σμυρναίο, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζης. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, για τη συνομιλία. Να μας, θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε λίγο παρέα τι ακριβώς κρίνεται και πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο. Ας ξεκινήσουμε με, με μια αποτίμηση για την θέση στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Εθνικός Συναγερμός, πώς είναι οι προβλέψεις για το κόμμα της Λεπέν και το κυριότερο, επειδή έχει περάσει από μια ιστορική πορεία όπου φαίνεται σταδιακά να υπάρχει μια πολύ συνειδητή προσπάθεια απομάκρυνσης από το πιο σκληρό ακροδεξιό παρελθόν, θέλω να σε ρωτήσω να μας πεις τη δική σου εκτίμηση για το τι ακριβώς σημαίνει ακροδεξιό, δηλαδή πώς δημιουργείται το κόμμα, αλλά και ποια είναι η σημερινή του φυσιογνωμία σε σχέση με αυτές τις καταβολές. Ναι, αν θέλουμε να κάνουμε μια μικρή ιστορική παρένθεση, ο Εθνικός Συναγερμός είναι ένα κόμμα που δημιουργήθηκε πριν λίγα χρόνια πάνω στη βάση του Εθνικού Μετώπου. Το Εθνικό Μέτωπο είναι το κόμμα του Λεπέν, του κλασικού του πατέρα. Αυτό το κόμμα δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 70 από συνεργάτες των Γερμανών, από σύλλογους, Waffen-SS, οι οποίοι ήταν Γάλλοι που δούλεψαν με τους Ναζί. Ο Ζαν-Μαρί Λεπέν ήταν ένας ρατσιστής πολιτικός, ο οποίος είχε αυτή τη θέση στο πολιτικό στερέωμα, εξέφρασε δηλαδή την ακραία ακροδεξιά μέσα στο πολιτικό σύστημα. Αυτός ουσιαστικά χρησιμοποιήθηκε, εργαλειοποιήθηκε την δεκαετία του 80 από το Μιτεράν για να κόψει ψήφους από τη δεξιά. Υπάρχει δηλαδή και μια τέτοιου τύπου ιστορία. Τέλος πάντων, για να φτάσουμε στις μέρες μας, το 2011 αποσύρθηκε ο Ζαν-Μαρί Λεπέν και το κόμμα το πήρε η κόρη του, η Μαρίν Λεπέν, την οποία προφανώς και ξέρουμε και εσείς ξέρετε και εσείς και οι ακροατές σας. Από εκεί και πέρα προσπάθησε η Μαρίν Λεπέν να, κατά κάποιο τρόπο να κάνει το κόμμα παρουσιάσιμο, με την έννοια ότι σταμάτησε να κάνει ρατσιστικά και αντισημιτικά ανοιχτά σχόλια όπως ο πατέρας της. Έδιωξε και κάποιους πολύ ακραίους Ναζί από το κόμμα. Και αυτό... Εγώ με τα πολύ ναζιστικά δεν τα πάω καλά. Πώς, αυτή δεν ήταν η διατύπωση του Κυριάκος Βελόπουλος, δεν είναι αυτός? Εγώ με τα πολύ ναζιστικά δεν τα πάω καλά. Ναι, με τα πολύ ναζιστικά. Με τα λίγο ναζιστικά ίσως να τα πηγαίνουν καλύτερα. Να υπάρχει και ένα μέτρο στο ναζισμό μας. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό μήνυμα για την νέα γενιά. Και ένα rebranding στο πρώην ναζιστικό κόμμα, βγάζοντας τα πολύ ακραία στοιχεία και κάνοντας όμως κάποιες δηλώσεις. Δηλαδή, έχουμε δηλώσεις από όσο παρακολουθήσαμε και πρόσφατα για τα SS, κόντρες με την γερμανική ακροδεξιά. Έχουμε διάφορα τέτοια στο Εθνικό Μέτωπο ακόμα. Έκανε και μια πολιτική στροφή, αν θέλετε, τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια, με την έννοια ότι ο Ζαν-Μαρί ήταν και νεοφιλελεύθερος ταυτόχρονα, ήταν ακραία νεοφιλελεύθερος και φασίστας. Και τα τελευταία χρόνια η Μαρίν Λεπέν υποτίθεται έκανε μια κοινωνική στροφή. Βέβαια, βλέπουμε ότι. Συγγνώμη, για ποιον είπες ότι ήταν ακραία νεοφιλελεύθερος και φασίστας? Ο πατέρας. Α, ο πατέρας. Ο πατέρας, ναι. Ναι, ήταν ακραίος νεοφιλελεύθερος και φασίστας ταυτόχρονα. Αρνητής του ολοκαυτώματος. Ναι, η Μαρίν Λεπέν τα τελευταία χρόνια έκανε και μια υποτιθέμενη κοινωνική στροφή προς τα εργατικά στρώματα. Προτείνοντας κάποια υποτίθεται κοινωνικά μέτρα. Βέβαια, προφανώς αυτά τα κοινωνικά μέτρα είναι πάντα εις βάρος των ξένων, των ανθρώπων που δεν μπαίνουν μέσα σε αυτόν τον ορισμό του Γάλλου, ας πούμε, όπως το θεωρεί αυτή. Αυτά όμως τα μέτρα τώρα στην προεκλογική περίοδο έχουν αποσυρθεί. Όλα τα κοινωνικά μέτρα που είχε υποσχεθεί, για παράδειγμα η ακύρωση της απορρίθμισης του συνταξιοδοτικού που είχε περάσει ο Μακρόν. Γκρινιάζουν και αυτοί, στα 64 είναι το συνταξιοδοτικό και γκρινιάζουν. Όχι ακριβώς. 64 είναι αν έχει 42 χρόνια εργασίας. Αν κάποιος έχει αρχίσει ας πούμε στα 25 του, όπως είναι η δική μου περίπτωση που άρχισα να εργάζομαι στη Γαλλία στα 25 μου, πάμε στα 66-67. Δεν είναι δηλαδή 64. Και πώς ήταν πριν το όριο? Ήταν στα 62 και αρχικά ήταν στα 60. Νέα παιδιά. Ναι. Οπότε έχει τον. Μισό λεπτό. Απλώ να ρωτήσω, επειδή είναι διευκρίνηση για αυτό που είπε. Όταν λες ότι αυτά έχουν αποσυρθεί, εννοούμε ότι δεν εμφανίζονται και πολύ στο δημόσιο λόγο ή έχουν αλλάξει, έχει άλλη θέση. Είναι ρητή μεταστροφή, έχουν αλλάξει θέση. Ίσως να πρέπει να πούμε δύο πράγματα για να καταλάβουν και οι ακροατές μας πώς είναι εδώ αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή είναι η χειρότερη πολιτική κρίση που έχει ζήσει η χώρα τα τελευταία. Δεν ξέρω, ίσως 40 χρόνια, όσο είμαι εγώ δηλαδή εδώ, που είμαι 30 χρόνια, δεν έχω ξανά τέτοιο πράγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή η ακροδεξιά της Λεπέν, που είναι ακόμα ακροδεξιά, σκληρή ακροδεξιά, δηλαδή έχει ρατσιστικά στοιχεία, έχει αντισημίτες, έχει νεοναζιστές μέσα στα μέλη της κτλ. Υπάρχει ένας σοβαρός κίνδυνος να αποκτήσει την εξουσία στη χώρα. Δηλαδή ο πρωθυπουργός, ο επόμενος, να είναι από το κόμμα τους. Yeah. Αυτό συνέβη. Ναι, ωραία, να πάμε. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Να το ολοκληρώσεις, ναι, και μετά να πάμε και στο ότι είναι βουλευτικές εκλογές. Πώς είναι η διάκριση των αρμοδιοτήτων στη Γαλλία, γιατί είναι για πρωθυπουργό, πρόεδρος θα παραμείνει ο Μακρόν. Και ναι. Γιατί είναι σημαντικότερη κρίση, όπως είπε, στην ιστορία της Γαλλίας, τον ο πρόεδρος θα παραμείνει ο ίδιος. Γιατί ουσιαστικά την εκτελεστική εξουσία την έχει ο πρωθυπουργός. Δεν την έχει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος έχει ειδικές αρμοδιότητες σε ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Το γαλλικό σύστημα λειτουργεί συνήθως με συμφωνία πολιτική μεταξύ πρόεδρου και πρωθυπουργού. Δηλαδή γίνονται πρώτα οι προεδρικές εκλογές και μετά οι βουλευτικές και συνήθως το κόμμα του πρόεδρου έχει και την πλειοψηφία. Υπήρξαν δύο φορές στο παρελθόν που έχει υπάρξει αντίθεση μεταξύ πρωθυπουργού και πρόεδρου. Για παράδειγμα, από το 1997 μέχρι το 2001, πρόεδρος ήταν ο δεξιός Σιράκ και πρωθυπουργός ήταν ο σοσιαλιστής Ζοσπάν. Η πολιτική ήταν του πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, αν νικήσουν, πάρουν αυτές τις εκλογές, που είναι πολύ πιθανό, θα μπορέσουν να κάνουν την πολιτική, να εξασκήσουν δηλαδή, την εκτελεστική εξουσία στη χώρα με ρατσιστικά μέτρα κτλ. Η διαφορία του Μακρόν, επιμένω, αλλά νομίζω ότι έχει σημασία, γιατί είναι άγνωστο το σύστημα, το γαλλικό. Και βλέπω εδώ και ένα σχόλιο, ας πούμε, δεν μιλάμε για συγκυβέρνηση με Μακρόν όμως. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι μιλάμε για αυτό, μιλάμε για κάποιο είδους συγκυβέρνηση, ότι θα πρέπει να συμφωνεί και ο Μακρόν. Είναι δυνατόν τώρα η πλειοψηφία, αν έχει την πλειοψηφία η Χι, η Λεπέν, να περνάει τα νομοσχέδια και να διαφωνεί ο πρόεδρος? Ναι, είναι δυνατόν. Ο πρόεδρος έχει κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει. Αν θέλετε, μπορούμε να πούμε τα διάφορα σενάρια, αλλά στη συγκεκριμένη ερώτηση που κάνετε, ο πρόεδρος έχει κάποια εργαλεία που μπορεί να παρεμποδίσει την πολιτική μιας κυβέρνησης με βουλευτική πλειοψηφία, αλλά η εκτελεστική εξουσία την έχει ο πρωθυπουργός και η πλειοψηφία στη Βουλή. Να περάσουμε λίγο στον Μακρόν. Δηλαδή, ναι. Λέμε ότι εδώ πέρα θα είναι μια τεράστια πολιτική τομή και θέλουμε να μας εξηγήσεις υπό ποιαν έννοια ακριβώς. Δηλαδή, ο Μακρόν έχει κάνει παραχωρήσεις προς τη δεξιά, υιοθέτησε ένα μεγάλο κομμάτι της αντιμεταναστευτικής ατζέντας. Παρότι φαίνεται ότι υπήρξε μια συμμαχία για την ανάδειξή του σε αυτή τη θέση, ο ίδιος δεν δίστασε μετά να ασκήσει μια πολύ σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Οπότε, θα ήθελα λίγο να μας εξηγήσεις σε τι έγκυται η διαφορά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει αυτή η διαφορά. Ζητώ να καταλάβουμε πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί αυτή η διαφορά. Τι κρίνεται, ας πούμε, σε αυτό το δίπολο? Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή τι θα γίνει. Αν θέλετε, μπορούμε καταρχάς να εξηγήσουμε λίγο πώς φτάσαμε εδώ, αν μου επιτρέπετε δύο λεπτά. Εννοείται. Πολύ ευχαριστώ. Το αποτέλεσμα για μένα στο οποίο έχουμε φτάσει σήμερα είναι αποτέλεσμα πολιτικών τα τελευταία χρόνια που ουσιαστικά είναι σκληρές νεοφιλελεύθερες και αυταρχικές πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές άρχισαν επί ολόγ. Ο Μακρόν, δηλαδή του σοσιαλιστή προέδρου πριν από τον Μακρόν. Ο Μακρόν ήταν υπουργός του Ολάντ. Έτσι, δηλαδή υπάρχει μια σύνδεση εκεί πέρα. Αυτοί οι άνθρωποι κάνανε τουλάχιστον τρία πράγματα. Το πρώτο ήταν να οξύνουν τις κοινωνικές αδικίες με πολιτική πρωτοπλουσίων και φτωχοποίηση των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. ποδοπάτησαν όλες τις αρχές της δημοκρατίας, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή πέρασαν νόμους όπως το δεξιοδοτικό με διατάγματα χωρίς να ψηφιστούν από τη Βουλή καν, ενώ υπήρχαν τεράστια κοινωνικά κινήματα και τεράστια αντίθεση ακόμη και στις μετρήσεις κοινής γνώμης. Άρα λοιπόν είναι σαν να έλεγε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Μπορείτε να ψηφίζετε ό,τι θέλετε, μπορείτε να βγαίνετε στον δρόμο, μπορείτε να είσαστε πλειοψηφία στην κοινή γνώμη. Εγώ θα περάσω αυτό που θέλω, αυτή την αντιλαϊκή πολιτική. Μπορεί να μην έχω πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό απαντάει στο φίλο στο chat που μας έλεγε πριν αν πιστεύουμε στις, εκλογές. Ναι, ορίστε. Να η απάντηση. Ναι. Οπότε... Επίσης είναι ένα μεγάλο χαρακτηριστικό που το ανέφερες και πριν, Κωνσταντίνε, είναι ότι επειδή υπάρχει αυτή η λογική του δεύτερου γύρου στη Γαλλία, δηλαδή δύο πρώτοι στις προεδρικές εκλογές αντιμετωπίζουν στον άλλον και ο νικητής γίνεται πρόεδρος, και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, και το 2017 και το 2022, ο Μακρόν κέρδισε με τους ψήφους της αριστεράς και της αριστεράς. Mm-hmm. Και συνέχεια έκανε τη δική του πολιτική χωρίς να το λάβει υπόψη του αυτό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και το τρίτο χαρακτηριστικό της πολιτικής του Μακρόν, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, όπως είπες και εσύ, Κωνσταντίνο, είναι η υιοθέτηση μια κοινή ρητορική με την ακροδεξιά. Αυτά λοιπόν τα χαρακτηριστικά όλο και μικραίνουν, αν θέλει, τη διαφορά μεταξύ αυτού που ήταν το ακραίο κέντρο του Μακρόν και την ακροδεξιά. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο να βρούμε τις διαφορές. Και ακόμη περισσότερο, από τη στιγμή που η καμπάνια όπως εξελίσσεται τώρα, είναι μια καμπάνια στην οποία ο ίδιος του Μακρόν, τα κυρίαρχα ΜΜΕ, όλο το καπιταλιστικό κατεστημένο της χώρας κτλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ χτυπάει την αριστερά. Δεν χτυπάει τον εθνικό συναγερμό. Άρα λοιπόν, για να φτάσουμε... Γιατί συμβαίνει αυτό? Ποια είναι η εκτίμησή σου γιατί συμβαίνει αυτό? Απλώς θα τους κάνει τις δουλειές η ακροδεξιά, ότι νιώθουν ότι απειλούνται λιγότερο, ας πούμε, ότι η ακροδεξιά έχει αυτό που συνήθως περιγράφουμε ως επιφανειακά αντισυστημικό λόγο, ο οποίος στην πράξη όμως δεν θα ρισκάρει ποτέ να συγκρουστεί. Τις πολιτικές επιστήμες είναι ένα κλασικό φαινόμενο αυτό και τη δεκαετία του 30 το έχουμε δει και στην Ελλάδα το είδαμε με τη Χρυσή Αυγή. Η άρχουσα τάξη είναι έτοιμη να προδώσει τις ίδιες τις φιλελεύθερες υποτίθεται πεπιθήσεις της για να προστατέψει το πορτοφόλι της. Ουσιαστικά κάπως έτσι εξηγείται. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Μακρόν, ο Μακρόν έχασε τις ευρωεκλογές και κήρυξε προώρες βουλευτικές εκλογές. Ο στόχος του, επειδή καθ' όλη τη διάρκεια των ευρωεκλογών η αριστερά και η κεντροαριστερά αλληλοχτυπιόταν καθ' όλη τη διάρκεια της καμπάνιας, ο υπολογισμός του, υποθέτουν οι πολιτικοί αναλυτές, ήταν ότι θα καταφέρει να πάρει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς μαζί του και να ξαναθέσει πάλι το ίδιο δίλημα όπως και στις προεδρικές, ότι ή εγώ ή ο Εθνικός Συναγερμός. Ωραία, πάμε λοιπόν. Αυτό φαίνεται να μην του έχει βγει. Αλλάζει αυτός ο σχεδιασμός με την εμφάνιση του Νέου Λαϊκού Μετώπου? Θα έλεγες δηλαδή ότι είναι ένας σχηματισμός τέτοιος που να μπορεί να απορροφήσει επαρκής δυνάμεις? Οι προβλέψεις λένε ότι μπορεί να είναι μια τέτοια σύνθεση που ποσοτικά να έχει αξιώσεις να βγει μπροστά. Αυτή τη στιγμή δύο πράγματα μπορώ να πω για τη συμμαχία του νέου Λαϊκού Μετώπου. Ας την περιγράψουμε. Καταρχάς, επειδή το θεώρησα ως δεδομένο, αν θέλεις πες μας δύο λόγια πώς συγκροτείται, τι εκφράζει. Είναι μια συμμαχία που ουσιαστικά έγινε μέσα σε 24 ώρες, δηλαδή από την ανακήρυξη των αποτελεσμάτων ευρωεκλογών και την απόφαση του Μακρό να κηρύξει βουλευτικές. Μέσα σε 24 ώρες οι αρχηγοί των κομμάτων της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, δηλαδή οι πράσινοι, οι οικολόγοι, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, που είναι κεντροαριστερό, αν θέλουμε, μεταξύ κεντροαριστεράς και κεντροδεξιάς, γιατί έχει και μια σημαντική πτέρυγα κεντροδεξιά, και η Ανυπόταχτη Γαλλία, που είναι το κόμμα του Μελανσόν, που είναι το πιο αριστερό κόμμα, αποφάσισαν να δημιουργήσουν αυτή τη συμμαχία, η οποία είναι μια εκλογική συμμαχία, ουσιαστικά. Δηλαδή, έχουν τεράστιες πολιτικές διαφορές αυτοί μεταξύ τους. Αλλά αποφάσισαν να συμμαχίσουν γιατί κατάλαβαν ότι αν δεν συμμαχίσουν θα εξαφανιστούν από το πολιτικό χάρτη. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε διακόψω. Ολοκληρώσε το και θα σε ρωτήσω. Για τα νούμερα, για να έχουμε μια εικόνα για ακροατές. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, στις τελευταίες μετρήσεις, το νέο Λαϊκό Μέτωπο, αριστερά και το αριστερά, δηλαδή και οι οικολόγοι, είναι γύρω στο 30%. λίγο κάτω από το 30% και το εθνικό συναγερμός είναι πολύ πάνω από το 30%, δηλαδή μεταξύ 32-33, κάποιες μετρήσεις το δίνουν και στο 35-36 και ο Μακρόν είναι γύρω στο 20, κάτω από το 20. Άρα λοιπόν η πρώτη δύναμη που θα βγει από αυτές τις εκλογές κατά πάσα πιθανότητα σε ποσοστά θα είναι ο εθνικός συναγερμός. Τώρα το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο εθνικός συναγερμός θα καταφέρει να έχει πλειοψηφία, αν δεν είχε δημιουργηθεί η συμμαχία της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, αυτό θα ήταν σίγουρο ότι θα είχε πλειοψηφία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε ένα θετικό, καταρχάς μια θετική εξέλιξη με την έννοια ότι κόβεται αυτή η δυναμική. Δεν μπορούμε όμως πολύ, πολύ δύσκολα μπορούμε να προβλέψουμε τον πραγματικό αριθμό εδρών που θα έχει το κάθε κόμμα, γιατί οι γαλλικές εκλογές, οι έδρες, δεν είναι ποσοστίες ανάλογα με το ποσοστό του κόμματος. Είναι πάλι πλειοψηφικό σύστημα δύο γύρων. Δηλαδή, περνάνε οι δύο πρώτοι, μπορεί να περάσει και ο τρίτος αν έχει πάνω από 12%. Και στο δεύτερο γύρο... Άρα με βάση αυτά που λέμε είναι πιθανό, με βάση τα ποσοστά που λέμε τώρα, με βάση τις δημοσκοπήσεις. Θα εξαρτηθεί ακριβώς, επειδή κατά μεγάλη πιθανότητα στις περισσότερες περιφέρειες θα είναι αντιμέτωποι στο δεύτερο γύρο η ακροδεξιά με το συνασπισμό της αριστεράς, θα εξαρτηθεί από τη θέση που θα πάρουν και τον ψήφο που θα ρίξουν οι υπόλοιποι, δηλαδή ουσιαστικά οι μακρονιστές. Και εδώ δημιουργείται το πρόβλημα, γιατί αυτή τη στιγμή οι μακρονιστές ουσιαστικά είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή ποδηγέτησης, αυτοπροδοσίας των ίδιων των φιλελεύθερων αρχών, υποτίθεται αυτή τη παράταξη, που βάζουν στην ίδια μοίρα την ακροδεξιά και την αριστερά. Ναι. Αν νομίζω αξίζει να το εξηγήσουμε λίγο παραπάνω αυτό με τις έδρες, είναι μονοεδρικές. Οπότε είναι το ποιος θα κερδίσει. Δεν είναι όπως στην Ελλάδα ότι ξέρω, ο Κρήτη βγάζει 3 Νέα Δημοκρατία, 2 ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Και καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια αναλογία. Είναι ο πρώτος παίρνει την έδρα και ο δεύτερος τίποτα. Οπότε είναι ένα ζήτημα του πώς, ότι μπορεί το τελικό ποσοστό να μην, να μην φαίνεται στον τελικό αριθμό των εδρών. Το ποσοστό του πρώτου γύρου αποτυπώνει, αν θες, μια εκλογική επιρροή σε ποσοστό στη χώρα εθνικό. Ναι. Αλλά στη δεύτερη φάση έχουμε αυτό που είπες, τη διάσπαση των μονοεδρικών στο κάθε κόμμα, και αυτό είναι πολύ δύσκολο να προβλεφθεί, γιατί θα εξαρτηθεί από τι θα ψηφίσει ο τρίτος, ο τέταρτος κτλ. Αν θα υπάρχει αποχή κτλ. Είπες ότι θες να πεις δύο πράγματα για το λαϊκό μέτωπο. Θέλω να ξεκινήσουμε να ρωτήσω... την εξήγηση. Ναι. Δεν είπε τα δύο πράγματα, γιατί μπήκαμε στην ανάλυση του συστήματος του εκλογικού της Γαλλίας. Ωραία. Νίκο, θα σου κάνω την ερώτηση και μετά λες ότι θέλεις. Θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για τις απόψεις, δηλαδή το πού ισορρόπησε αυτή η συμμαχία. Φαίνεται ότι, κάποια θέματα είναι και για τον κόσμο της αριστεράς και παραμένουν κάπως διχαστικά. Οπότε να κουβεντιάσουμε λίγο, είτε πρόκειται για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, είτε για τον χαρακτηρισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης και της καταδίκης των χτυπημάτων της 7ης Οκτωβρίου. Να κουβεντιάσουμε λίγο για το πού έχει κάτσει μπίλια εκεί πέρα. Ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα. Από αυτή τη σύνθεση δηλαδή τι προέκυψε, και να δούμε λίγο να μας εξηγήσεις δηλαδή ποιο είναι περίπου το πολιτικό πρόσημο αυτής της συμμαχίας. Ναι, αυτή η συμμαχία προϋπήρξε το 2022 στις βουλευτικές εκλογές με άλλο όνομα, αλλά ήταν τα ίδια κόμματα. Σε αυτές τις εκλογές κυριάρχησε ανυπόταστη Γαλλία, που είχε το μεγαλύτερο γκρουπ βουλευτών. Υπήρξε ένα κοινό πρόγραμμα λοιπόν, το οποίο το είχε επιβάλει η ανυπόταχτη Γαλλία, το οποίο είναι αρκετά αριστερό. Ουσιαστικά η νέα συμμαχία βασίστηκε πάνω στο ίδιο πρόγραμμα. Ουσιαστικά προγραμματικές διαφορές μεταξύ αυτών των κομμάτων, αν κοιτάξουμε στις λεπτομέρειες, δεν υπάρχουν. Υπάρχει, αν θες, διαφορά σε βαθμό. Έτσι, η ανυπόταχτη Γαλλία είναι πολύ πιο αριστερή, το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι πιο κεντρό, αλλά τέλος πάντων η γενική κατεύθυνση πολιτικά, αν το δούμε, σε ό,τι έχει να κάνει την οικονομία, τη φορολογία, τον αντιρατσισμό κτλ. Δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Οι διαφορές είναι λεπτομέρειες σε σχέση με τα διακυβεύματα της χώρας, που είναι η θέση για την Ουκρανία, όπως είπες εσύ, την οποία η ανυπόταχτη Γαλλία είναι περισσότερο τίνει προς την πρόταση ειρηνευτικών συζητήσεων, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι βοήθεια χωρίς όρους προς την Ουκρανία, και η θέση γύρω από το Παλαιστινιακό, στην οποία ας το πούμε ότι το Σοσιαλιστικό Κόμμα προσπαθεί να εξορροπήσει μεταξύ των δύο. Ενώ η ανυπόταστη Γαλλία είναι πολύ πιο καθαρά υπέρ της λύσης δύο κρατών, της ανεξαρτησίας αναγνώρισης του Παλαιστινιακού κράτους κτλ. Ουσιαστικά το πρόβλημα, η σύγκρουση μέσα στη συμμαχία, γιατί είναι μια συμμαχία ουσιαστικά η οποία περιέχει πολλές εντάσεις, είναι για την πρωτοκαθεδρία ουσιαστικά. Και έχει να κάνει επίσης και με στρατηγικές προσώπων. Δηλαδή ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, ποιος θα έχει περισσότερους βουλευτές. Ουσιαστικά το διακύβευμα είναι ο συσχετισμός δυνάμεων μέσα σε αυτό το μπλοκ, αν θα είναι την ριζοσπαστική αριστερά ή περισσότερο η πρωτοκαθεδρία προς κάτι που θα τίνει προς τη σοσιαλδημοκρατία. Και κυρίως ποια θα είναι τα πρόσωπα που θα ασκούν την εξουσία στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν κερδίσουν τις εκλογές, ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, στο πολιτικά ζητήματα δεν είναι τόσο σημαντικά. Επίσης, μια πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι ο Ζαλούκ Μελενσόν, ο οποίος έχει μεγάλη πέραση στα λαϊκά στρώματα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εκφράσει αρκετά ριζοσπαστική υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους κτλ. Και όλο αυτό έχει εργαλειοποιηθεί από τη δεξιά, από την ακροδεξιά και από κάποια κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας και έχει γίνει μια κατηγορία αντισημιτισμού, το οποίο βέβαια είναι γελίο ως κατηγορία. Αλλά αν θυμάστε και τον Κόρμπιν, κάπως έτσι τον τελειώσαμε στην Αγγλία. Mm-hmm. Οπότε αυτό το πράγμα χρησιμοποιείται ως κατηγορία. Χρησιμοποιείται στα ΜΜΕ όταν ας πούμε, πάει ένας αντιπρόσωπος των οικολόγων. Οι δημοσιογράφοι του λένε πώς μπορείτε να συμμαχείτε με τους αντισημίτες. Κάτι το οποίο είναι εντελώς παράλογο, γιατί προφανώς και οι αντισημίτες είναι οι Ναζί, οι φασίστες και οι ακροδεξιοί που βρίσκονται στον εθνικό συναγερμό και οι οποίοι δεν δέχονται τέτοιου τύπου ερωτήσεις. Ναι. Θα ήθελα να μείνουμε λίγο ακόμα στο νεολαϊκό μέτωπο. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό που γίνεται. Που όπως είπες και εσύ, Νίκο, μέσα σε μια μέρα βγήκε ένα πρόγραμμα, μόνο ότι υπήρχε αυτός ο συνασπισμός, αλλά κάτσα σε ένα τραπέζι. Μάλιστα έβλεπα ότι είναι και πάρα πολλά μικρότερα κόμματα γαλλικά, δηλαδή είναι τα τέσσερα μεγάλα, αλλά φτάνουμε μέχρι το κόμμα πειρατών ή κόμμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Ό,τι λέω λάθος ή το λέω μισό, με διορθώνεις ελεύθερα, τα παρακολουθώ από κάποια απόσταση. Οπότε μου κάνει εντύπωση το πώς συναντιούνται, βγαίνει ένα κοινό πρόγραμμα. Από την άλλη πλευρά υπάρχει αυτό το στρογγύλεμα των θέσεων της αριστεράς στην Ουκρανία και υπάρχουν και άλλα γεγονότα όπως ότι θα κατέβει υποψήφιος βουλευτής ο Φρανσουά Ολάντ, που και εσύ είπες ότι είναι αυτός που ξεκίνησε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Εγώ έχω δει και τις θέσεις του προγράμματος και όντως ένα πρόγραμμα θεωρώ ότι πρέπει να εξετάζεται συνολικά. Δηλαδή, λένε για τις συντάξεις, λένε για τις κοινωνικές πολιτικές, τα λένε όλα αυτά. Οπότε αναρωτιέμαι ποια είναι η κουβέντα στο εσωτερικό της γαλλικής κεντροαριστεράς και της αριστεράς για αυτόν τον συνασπισμό και μετά και την έκφραση των θέσεών του. Υπάρχει γκρίνια, παραμένουν στο ίδιο ενωτικό κλίμα που το έχουμε δει και σε πρωτοσέλιδα όπως της Liberation και της Humanité? Όχι, δεν μπορώ να πω ότι παραμένει το ενωτικό κλίμα. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ποια κοινωνικά στρώματα αντιπροσωπεύει ο καθένας. Γιατί δεν αντιπροσωπεύουν τα ίδια κοινωνικά στρώματα. Κάτι το οποίο δημιουργεί αντιπαλότητα, αλλά είναι και στρατηγικά ενδιαφέρον και αυτό ίσως έχει και κάποιο νόημα σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή, η ανυπόταχτη Γαλλία έχει μεγάλη αναφορά αυτή τη στιγμή και βαθιά επιρροή στα λαϊκά στρώματα. Στους ανθρώπους, εκατομμύρια ανθρώπων που είναι ξένης καταγωγής, στους ανθρώπους που ζουν στα γκέτο, οι οποίοι άνθρωποι δηλαδή και κοινωνικές ομάδες που είχαν χαθεί για την κεντροαριστερά. Η κεντροαριστερά, οι οικολόγοι και οι οικολόγοι συγκεκριμένα, κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά έχουν μεγάλη επιρροή στα αστικά στρώματα υψηλής μόρφωσης και στους νέους, έτσι. Και το Σοσιαλιστικό Κόμμα έχει επίσης και αυτό επιρροή σε ανθρώπους υψηλής μόρφωσης κέντρου αριστερούς, αλλά επίσης και σε κάποια κομμάτια της υπαίθρου που δεν έχει ανυπόταχτη Γαλλία επιρροή. Άρα λοιπόν αυτά συμπληρώνονται αυτές. Πολιτικά ως στρατηγική είναι πολύ έξυπνη, γιατί ο καθένας φέρνει ένα κομμάτι της κοινωνίας, ένα κοινωνικό, μια κοινωνική ομάδα mm-hmm. που άλλος δεν μπορεί να αγγίξει. Mm-hmm. Και ψηφίζουν όλοι το ίδιο ψηφοδέλτιο. Απ' την άλλη όμως προφανώς και για αν όλα πάνε καλά, αν πάνε άσχημα, αλληλοαποκλείονται σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς, ο καθένας δεν ψηφίζει για τον ακριβώς αντίστροφο λόγο. Το ίδιο χαρακτηριστικό όμως σημαίνει ότι και αυτοί οι άνθρωποι, ότι αυτές οι κοινωνικές, τα κόμματα εκφράζουν και άλλα κοινωνικά συμφέροντα επίσης. Άρα μπορεί να υπάρχει και εσωτερική σύγκρουση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη βάση, δηλαδή τους ανθρώπους σαν και εμένα, σαν τον οποιοδήποτε που είναι απλοί πολίτες ή τέλος πάντων πολιτικοποιημένοι, παρακολουθούν τι γίνεται, υπάρχει το ενωτικό αυτό κλίμα. Εκεί που το πράγμα χαλάει είναι στις υψηλές σφαίρες των κομμάτων όπου εφαρμόζονται αυτές τις στρατηγικές τις οποίες εξήγησα mm-hmm. και μέσα σε μια περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί από ένα καταιγισμό προπαγάνδας το ΜΜΕ, πράγμα το οποίο δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου εδώ πέρα στη χώρα, είμαι 30 χρόνια εδώ, δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Δηλαδή αυτό που ζούμε στα κανάλια μου θυμίζει περίοδο 12 με 15 στην Ελλάδα, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ξαφνικά ήταν λενινιστές, μαρξιστές, αντάρτες που θα βγουν με όπλα στους δρόμους. Εδώ δηλαδή είμαστε... Έχει, τα θυμάμαι έχει, αυτά, βαφτιστεί. Όχι τα όπλα. Ναι, έχει βαφτιστεί αυτή η συμμαχία ως αντισημίτες, ακροαριστεροί, φίλοι της Χαμάς, φιλοτρομοκράτες, και αυτό το βλέπουμε καθημερινά στα κυρίαρχα ΜΜΕ. Επίσης, τα τελευταία χρόνια, κάτι που είναι, πιστεύω θα ενδιαφέρει τους ακροατές, τα ΜΜΕ τα γαλλικά έχουν αλλάξει, και ειδικά με την παρουσία δισεκατομμυριούχων που έχουν αγοράσει πολλά ΜΜΕ, και συγκεκριμένα ενός του Βανθόν Μπολιορέ που είναι καθολικός ακροδεξιός, έχει αγοράσει πάρα πολλά ΜΜΕ τελευταία. Δεν του έχει μπει κανένα εμπόδιο, ενώ θα μπορούσαν να του βάλουν ρυθμιστικά εμπόδια. Και έχει δημιουργήσει ένα κανάλι που λέγεται το CNews, το οποίο είναι το αντίστοιχο Fox News της Γαλλίας, το οποίο από το πρωί μέχρι το βράδυ, ενώ υποτίθεται ότι πρέπει να έχει ως τηλεοπτικό κανάλι που χρησιμοποιεί η δημόσια συχνότητα μία minimum, αν θέλετε, διοντολογία, έχει γίνει προπαγανδιστικός μηχανισμός με στόχο την νίκη της ακροδεξιάς. Αυτό για τη Γαλλία είναι κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό, δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ. Και δυσκολευόμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Επίσης, η ακροδεξιά έχει πολύ καλή στρατηγική, και ιδιαίτερα ο πρόεδρος του κόμματος, που είναι 29 χρονών, της ακροδεξιάς, ο Ζορντάν Μπαρντελά, που ίσως να έχετε δει κάπου, ένας νέος. Ένα μαναράκι. Ωραίος, ναι, bodybuilder κτλ. Έχει 1,5 εκατομμύριο followers στο TikTok. Και από το πρωί μέχρι το βράδυ ανεβάζει. 1,5. Ναι, ανεβάζει βίντεο σκέφτε με την καθημερινή του ζωή. Σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα να στιγματιστεί το bodybuilding, να μην. Αυτή είναι η ανησυχία. Συγγνώμη, συνέχεια. Όλοι αυτοί λοιπόν οι παράγοντες συντρέχουν, αν θέλετε, και δημιουργούν αυτή την κατάσταση. Τώρα, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε λίγο τα σενάρια τα οποία είναι τα πιο πιθανά. Πάμε και να κλείσουμε με. Και το manual πάντως ακούγεται πάρα πολύ γνώριμο. Και όχι μόνο από τα δικά μας, γενικότερα. Όπως είπες και εσύ, έκανες μια αναφορά στο Fox News, για παράδειγμα. Η υπερσυγκέντρωση ΜΜΕ στα χέρια συγκεκριμένων ολιγαρχών είναι ένα διεθνές παράδειγμα, το οποίο το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Οπότε... Και η ευθυγράμμιση της αστικής και της μεγαλοαστικής τάξης με την ακροδεξιά, ούτως ώστε να μην χάσουν κάποια από τα προνόμια που έχουν. Δηλαδή, ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναζήσει ιστορικά, είναι ένα φαινόμενο που το έχουμε δει. Αλλά όταν το ζεις στην πραγματικότητα και τόσο σκληρά, και σε μια χώρα όπως η Γαλλία, που έχει τέλος πάντων και κάποιες δομές και κάποια ιστορία δημοκρατική, είναι πραγματικά σοκαριστικό. Επειδή υπάρχει μια ερώτηση, αν ο Νίκος έχει δει το ελληνικό δημοσιογραφικό τοπίο, να απαντήσω ότι αυτό είναι το αντικείμενό του. Οπότε ναι, πολύ προσεκτικά. Ναι. Ρωτάνε, έχει δει τα αρδάκια μας ο Νίκος? Ναι, πολύ προσεκτικά είναι η απάντηση. Ναι. Οπότε, ρωτάνε επίσης αν έχει πάρει και κάποια ομάδα ποδοσφαίρου ο Γάλλος ολιγάρχης. Δεν ξέρω, Νίκο, αν αυτό θα είναι το επόμενο βήμα του συγκεκριμένου. Έχει πάρει, όχι αυτός, έχει πάρει ο άλλος ολιγάρχης, ο Σάντα, ο οποίος είναι από τη Μασσαλία, που έχει πάρει το άλλο κανάλι που είναι 24 ώρες πληροφόρησης, το BFM TV, ο οποίος είναι μακρονίστας. Αυτός έχει πάρει τη Μαρσέη, την ΟΕΜ. Η Μαρσέη έχει και ιστορία με επιχειρηματίες περίεργους. Ναι. Εσείς οι φίλοι θέλετε να τα βλέπετε αυτά. Νίκο, πες μας τα σενάρια και να κλείσουμε με αυτό. Ωραία. Είναι υπάρχει τέσσερα τα θέματα. Κακό, χειρότερο, για πες τα σενάρια. Να ξεκινήσουμε από το κακό. Το πιο κακό, έτσι, γιατί είδα ότι είχατε μια θετική εκπομπή σήμερα, για να μην είμαστε στο. Σωστά. Να ξεκινήσουμε από το κακό, να τελειώσουμε το καλό. Πολύ ωραία. Το πιο κακό προφανώς είναι να έχει 289 βουλευτές μόνο του ή με τους συμμάχους του το Εθνικό Συναγερμό. Εκεί ανοίγεται ένα δρόμο στον οποίο δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και τι θα καταλήξει και τι θα γίνει. Κάποιες υποθέσεις που να κάνουμε ότι θα είναι ένα σενάριο αλλά μελώνει, δηλαδή normalization κατά κάποιο τρόπο της ακροδεξιάς. Αλλά βέβαια, αν είσαι Άραβας, αν είσαι ξένος, αν είσαι γκέι, θα έχεις τεράστιο πρόβλημα, παρόλο ότι θα υπάρξει μια νορμαλοποίηση, ας το πούμε. Και ήδη έχει αρχίσει, βέβαια, όπως θυμάστε και εσείς, στην εποχή που η Χρυσή Αυγή ήταν πολύ ψηλά, έχει αρχίσει και στο δρόμο. Ο άλλος μπορεί να σε προσβάλλει επειδή έχει ένα ξένο όνομα κτλ. Ήδη δηλαδή έχουν αρχίσει απειλές κατά των δημοσιογράφων κτλ. Γιατί νομιμοποιεί μια τέτοια στάση το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η πολιτική δύναμη. Αυτό λοιπόν είναι το πολύ κακό σενάριο. Το δεύτερο σενάριο, που είναι λιγότερο πιθανό από ό,τι βλέπω στις μετρήσεις, είναι να καταφέρει ο Μακρόν να δημιουργήσει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, παίρνοντας λίγο από τη δεξιά, με τους δικούς του, λίγο από τη δεξιά και λίγο από την κεντροαριστερά. Αυτό μου φαίνεται όμως πολύ δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή ο Μακρόν είναι το πιο μισητό πρόσωπο στην γαλλική πολιτική σκηνή. Δηλαδή, ο οποίος τον πλησιάζει καίγεται. Mm-hmm. Οπότε δεν βλέπω για ποιο λόγο κάποιος. Ουσιαστικά το παιχνίδι που παίζεται είναι το Μουτζούρι. Ποιος θα μείνει ως ουσιαστική αντιπολίτευση στο Μακρόν. Καταλάβατε. Οπότε δεν mm-hmm. βλέπω για ποιο θα ήταν ο λόγος να το κάναν αυτό. Υπάρχει όμως αυτή, γιατί και στο μέτωπο της αριστεράς, κεντροαριστεράς, υπάρχουν πρόθυμοι εκεί μέσα. Τώρα, αν θα είναι αρκετοί, δεν ξέρουμε. Το τρίτο σενάριο είναι απλά ακυβερνησία. Εκεί πάλι ανοίγεται ένας δρόμος που δεν το ξέρουμε. Υπάρχει μια παράγραφο στο Γαλλικό Σύνταγμα που δίνει στον μπορεί να πάρει ο πρόεδρος και να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να κυβερνάει χωρίς το κοινοβούλιο. Ο Μακρόν ξέρει από αυτά. Μια χαρά. Δηλαδή, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, αν δεν κάνω πολύ λάθος, έχουν παραταθεί για πολύ καιρό επί Μακρόν. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε ότι θα καταργείται εντελώς και το κοινοβούλιο. Δηλαδή, πάμε σε μια κατάσταση που είναι δικτακτορική, στην οποία βέβαια η Γαλλία έχει παράδοση. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα τρίτο σενάριο. Πάμε στο τέταρτο σενάριο που θα είναι το θετικό. Στα χαρούμενα, ναι. Το τέταρτο σενάριο να κερδίσουμε εμείς, αλλά αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ κλωμό. Εγώ αυτό που έγραψα στα γαλλικά και είχε κάποια έτσι, ανταπόκριση στους γαλλικούς από τους συντρόφους εδώ στη Γαλλία. Τους εξήγησα πώς γίνανε τα πράγματα στην Ελλάδα μεταξύ 12 και 15, αυτό που είπαμε. Και αυτό που κατά επέτρεψε στο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει το 15, δεν σχολιάζουμε τη συνέχεια, έτσι, ήταν ότι έμεινε σταθερός σε κάποιες αξίες, παρόλο την επίθεση που δέχτηκε. Αν λοιπόν σε όλα τα προαναφερόμενα σενάρια, έστω και αν δεν κερδίσουμε τώρα, αυτή η συμμαχία καταφέρει να κρατηθεί όρθια και να συνεχίσει να είναι συνεπής σε κάποιες βασικές αρχές, κοινωνική δικαιοσύνη, αντιρατσισμός, αντιφασισμός, υπάρχουν πιθανότητες σε ένα, δύο, τρία χρόνια στις επόμενες βουλευτικές, στις επόμενες προεδρικές, να κερδίσουμε. Δηλαδή, αυτό που είπα και συζητιέται στους κύκλους είναι ότι η 7 Ιουλίου δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή αυτής της διαδικασίας, η οποία δεν ξέρουμε βέβαια πού θα καταλήξει. Μακάρι. Και αν βρουν και το πρόσωπο και δεν έχουν τις εντάσεις που είχε το ΝΟΥΠΣ, ο προηγούμενος σχηματισμός από το 22 και μετά, νομίζω είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, αλλά θα υιοθετήσουμε το καλό σενάριο. Να κλείσουμε με αυτό το μακάρι, το οποίο είναι το σύμβολο της απελπισίας στην πολιτική. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Και εμείς είμαστε λίγο εκτός χρόνου, αλλά παρόλα αυτά να μιλήσουμε λίγο για τον, ναι. ΣΥΡΙΖΑ και μετά να κλείσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Νίκος Μυρναίος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τουλούς. Νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα και για την ανάλυση του συστήματος στις γαλλικές βουλευτικές εκλογές, αλλά και για την πολιτική ανάλυση της κατάστασης. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι σε λίγες μέρες οι γαλλικές εκλογές. Ο πρώτος γύρος, μια εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα ο δεύτερος γύρος, και θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες μέρες, αφού θα έχουμε τα πρώτα στην αρχή και τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι εντάχει τώρα απλώς τις εξελίξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα σταματήσουμε να συζητάμε για ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να πω ότι το επί Μακρόν θα με στοιχιώνει για όλη την ημέρα και δεν το είπα εγώ και θέλω να σημειωθεί για να κάνω σιγά σιγά τη γέφυρα και να πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να ελαφρύνουμε λίγο το κλίμα από τη σοβαρή κουβέντα. Θάνο, θα μας τρελάνεις όλους, δεν είπες εσύ επί Μακρόν. Παιδιά, ξέρετε αυτό, άμα το λες, μετά κανείς δεν θα κάτσει, κανείς δεν θα πάει το βίντεο πίσω. Δηλαδή, λέω εγώ, δεν είπες εσύ ρε Θάνο επί Μακρόν. Πιάνει και με πολιτικές δηλώσεις αυτό. Εννοείται, χαλαρά. Κανείς δεν ανατρέχει σε δήλωση προηγούμενου χρόνου, προηγούμενου μήνα, προηγούμενης εβδομάδας. Η ελληνοφρένεια. Ή προηγούμενης ημέρας. Εντάξει, προηγούμενης ημέρας. Ποιος θυμάται. Πάμε τώρα στη γέφυρα του ΣΥΡΙΖΑ, σιγά σιγά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε ρε ΣΥΡΙΖΑΡΑ, πάμε να δούμε. Λοιπόν, πού το είχαμε αφήσει. Το παρακολουθούμε στενά, αλλά υπάρχει και μια δυσκολία στο να το παρακολουθούμε στενά. Δηλαδή, κάθε μέρα μια νέα περιπέτεια, κάθε μέρα μια νέα γραμμή. Η γραμμή της ημέρας, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν έκλεισε ο Στέφανος Κασελάκης την Αυγή σε μια μέρα. Δεν ενημερώθηκαν τώρα οι εργαζόμενοι τρίτη μεσημέρι ότι το φύλλο της Τετάρτης δεν θα εκδοθεί μετά από μια 20-λεπτη συνάντηση. Δεν μίλησε ο Στέφανος Κασελάκης στην ανάρτησή του για δύσκολες αποφάσεις που έπρεπε να ληφθούν. Δεν είναι δική του η απόφαση σήμερα. Από χθες το βράδυ βασικά έχει δηλώσει ότι δεν είναι δική του η απόφαση. Είναι προηγούμενη απόφαση της πολιτικής γραμματείας που είχε ληφθεί και δεν εφαρμόστηκε. Και αυτό το επιχείρημα το υιοθετούν και άλλα. Οπότε πάτε του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο κύριος Φάμελος. Πάτε να φορτώσετε κάτι στο Στέφανο τώρα. Ναι, είναι πολύ γνωστό ότι η Αυγή, το καθημερινό δεν έκλεισε σήμερα, έκλεισε πέρσι. Το ότι εκδιδόταν σε αυτό το χρόνο, τι έβγαινε στα περίπτερα, δεν είναι. Είναι μια λεπτομέρεια. Δηλαδή είχε ληφθεί η απόφαση. Εφαρμόστηκε, όχι. Έκλεισε το φύλλο, όχι. Αποφασίστηκε ότι έκλεισε τώρα. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι, δηλαδή αυτό που εννοούμε είναι ότι βεβαίως και δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείτε αυτό, βεβαίως και έχει ξανασυζητηθεί, ναι υπήρχε, θυμόμαστε την συζήτηση που είχε γίνει, αλλά δεν είχε κλείσει που θα πει ότι ενάντια σε όλες αυτές, κόντρα σε αυτές τις αντιξοότητες εξακολουθούσαν να κρατάνε την Αυγή ζωντανή, ενώ τώρα όχι. Αυτό είναι το αντεπιχείρημα. Δεν σου λέει κανείς αν είχε ξαναγίνει αυτή η κουβέντα. Αυτό που λέμε είναι ότι την είχαν κρατήσει ζωντανή μέχρι σήμερα, ενώ εσύ πήρες την απόφαση να την κλείσεις. Νομίζω ότι τα συναισθηματικά επιχειρήματα δεν πιάνουν πολύ τόπο σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά μπορούμε τουλάχιστον να προσπαθούμε κάπως να τα φέρνουμε στα μέτρα της λογικής. Δηλαδή, μου φαίνεται πολύ λογικό επιχείρημα. Εντάξει, δεν έχει την ίδια χρηματοδότηση που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ με τα πολύ υψηλότερα ποσοστά, αλλά η Αυγή έβγαινε και με τα χαμηλά ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει λόγος να πεις ότι είναι αδύνατο πια να συντηρηθεί. Ναι, το θέμα είναι αν υπάρχει πλάνο. Δεν είναι πότε, ξέρω εγώ, έγινε. Πότε δόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις, υπήρχε το πρώτο σενάριο να κλείσει. Το θέμα είναι αν υπήρχε πλάνο και μετά την αναστολή, την ακύρωση της απόφασης και το τι έγινε στο μεσοδιάστημα. Γιατί λένε οι εργαζόμενοι, εμείς είχαμε σχέδια, τα είχαμε κάνει, είχαμε μιλήσει με το κόμμα και όταν ελήφθη εκείνη η πρώτη απόφαση το 22, όταν έγινε ο προηγούμενος θόρυβος, ο τελευταίος θόρυβος για το κλείσιμο της Αυγής, κάναμε συναντήσεις, αλλά να προσθέσω εγώ ότι αμέσως και ένα μέτοχο ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για την εφημερίδα που εκδίδει, κάποια στιγμή θα φτάσει στο αδιέξοδο. Δηλαδή, προφανώς είναι πιο συνολικό το θέμα, αλλά επίσης προφανώς σε μια μέρα έκλεισε με να αποφασίζομαι και διατάζομαι. Έχοντας παρακολουθήσει πολύ αυτή τη συζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ τον τελευταίο χρόνο, μου φαίνεται ανέκδοτο το ότι ενώ ένα χρόνο τώρα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρακαλούν να συνεδριάζουν τα όργανα. Παρακαλούν πραγματικά όλοι. Και αποχωρήσαντες, αποχωρήσασες, και αυτοί που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν τώρα, και αυτοί που παρετούνται, όλοι παρακαλούν, δεν συνεδριάζουν τα όργανα. Το λένε οι άνθρωποι. Και βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: εγώ υλοποιώ απόφαση πρώτη θητεία μου. Τότε είχε συνεδριάσει το όργανο και εγώ υλοποιώ την απόφαση του οργάνου. Μου φαίνεται αστείο. Να τι ωραία απόφαση. Πάει γενικά αυτό, δηλαδή υλοποιεί προηγούμενες αποφάσεις, όποια τον βολεύει, διαλέγει. Εξαρτάται. Α. Εξαρτάται. Ωραία. Πριν να κλείσουμε, δεν μπορούμε να μην δώσουμε το λόγο και στην κυβέρνηση να σταματήσει πια ο αποκλεισμός της από τα ΜΜΕ. Έχουμε απάντηση του κυρίου Μαρινάκη, όχι αυτού του άλλου. Να ενημερωθεί ο κύριος Κασελάκης ότι οι ισολογισμοί των κομμάτων ελέγχονται από ορκωτούς λογιστές στη Βουλή. Εγώ επιμένω ότι είναι καρά αυτογκόλ όλη η φάση τώρα με το μαύρο χρήμα και όπως και με το πόθεν έσχες και με αυτά. Είπε να μπουν ορκωτοί λογιστές. Λέει ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ας του πει κάποιος ότι συμβαίνει αυτό. Ελέγχονται τα οικονομικά των κομμάτων. Δεν ελέγχονται επαρκώς. Θες να μας πεις ότι υπάρχουν βαλίτσες, σακούλες, φτιάρια με χρήματα και τα οποία δεν καταγράφονται με αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να πεις κάτι παραπάνω. Πρέπει να πεις έχω στοιχεία για αυτό που λέω και είναι αυτά τα στοιχεία και ορίστε κύριε εισαγγελέα. Αν δεν το κάνεις αυτό, είναι μια δήλωση που είναι ένα πυροτέχνημα το οποίο θα σου γυρίσει μπούμεραγκ, γιατί όσο και να προσπαθείς να τα μπαλώσεις μετά και να πεις ότι όχι, δεν καταλάβατε καλά, δεν είπα, θα συζητάνε για το μαύρο χρήμα στον ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, εμείς παρακολουθούμε τις κινήσεις του Στέφανου Κασελάκη με πολύ μεγάλη προσοχή. Πρόκειται όντως για έναν μάγο της επικοινωνίας. Είναι δηλαδή άνθρωπος τρομερής ευφύας, τσακάλι που λέμε. Ό,τι του λείπει σε γνώση, το συμπληρώνει σε δημιουργική φαντασία στην άσκηση της πολιτικής. Και με φοβερή ικανότητα να δημιουργεί γεγονότα. Αυτό το λένε ως θετικό συνήθως στην πολιτική. Δεν είχα φανταστεί την έλευση του Κασελάκη που δημιουργεί μονίμως γεγονότα, αλλά δημιουργεί αρνητικά γεγονότα που γυρίζουν μπούμεραν και είναι αυτογκόλ για το κόμμα του. Τώρα βγήκε και είπε το άλλο που το σχολιάσατε και στο chat, θα κάνει δωρεά 20.000 ευρώ στον ΣΥΡΙΖΑ για τα έξοδα της Αυγής και του Κόκκινου. Καλεί τους υπόλοιπους βουλευτές να κάνουν το ίδιο. Δεν είναι μόνο βουλευτές. Ρωτάει ο Αλέξανδρος στο chat πού μπορώ να κάνω δωρεά για ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, δωρεά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, υπάρχει στο site. Μου επιτρέπεις, Θάνο. Στο site μας υπάρχει ένα κουμπί που λέει donation. Αυτά πάνε. Σε παρακαλώ. Αυτά πάνε σε εμάς. Μην το μπλέξετε. Αυτό ήθελα να πω. Ναι. Αυτά. Και για τον donate έχω ένα μικρό σχολιάκι. Τι, το 20.000. Ναι. Εσύ δεν έπρεπε να δώσεις κάτι τώρα. Να πούμε ότι το σκεφτήκαμε. Το σκεφτήκαμε ως μέσο δηλαδή. Δώσουμε 100 ευρώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Να είμαστε το μόνο μέσο που δεν παίρνει από κόμματα. Δίνει κιόλας. Δεν θα είναι τέλειο αυτό. Δεν έχει τέτοιο. Μα θα είναι καταπληκτικό. Μέσο. Ένα μέσο, εντάξει. Όχι το μόνο. Θα πούμε για λόγους δεοντολογίας πρέπει να δημοσιοποιηθεί το γεγονός για λόγους διαφάνειας. Έχουμε δώσει 100 ευρώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλουμε να κάνουμε τη διαπλοκή από την ανάποδη. Αντί να μας λένε εσείς που τα παίρνετε από τα κόμματα. Εμείς δίνουμε κιόλας. Το οποίο φάνηκε πολύ ωραία ιδέα. Τέλος πάντων, στα σοβαρά τώρα, προφανώς αυτό ήταν για πλάκα. Κατά την άποψή μου, δεν ξέρω πόσο τη συμμερίζεται ο κύριος Βουλής, μια λύση για να υπάρχει, να βελτιωθούν τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ με δεδομένο ότι είναι μικρότερη κρατική χρηματοδότηση και να γίνει ένα σοβαρό πλάνο για την Αυγή και να διατηρηθεί η Αυγή, θα ήταν να συμμετέχουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όπως ενημερωνόμαστε μόνιμως είναι και πάρα πολλά. Να υπάρχει ένα κάλεσμα δηλαδή προς τα μέλη να είναι να πάρεις λίγα χρήματα από πολλούς και παράλληλα να κάνεις και ένα πλάνο ώστε να στηρίξεις τα μέσα στα οποία το κόμμα σου είναι μέτοχος. Π.χ. όχι να ξεκινάς να βάζεις κάποια χιλιάρικα μια πρόχειρη δωρεά. Γιατί η δωρεά δεν σου λύνει πρόβλημα παγίων εξόδων. Ρώτα και εμάς. Καλές απόψεις. Η δωρεά δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα, ένα έξοδο το οποίο θα υπάρχει και τον επόμενο μήνα. Η σταθερή συνδρομή, η σταθερή στήριξη από τον κόσμο μπορεί να στολίσει. Και δεν το λέω από κάποιο είδους κούνημα του δαχτυλού. Είναι πολύ μικρότερο το μέγεθος του ΠΡΕΣ. Έτσι, με το μέγεθος και της Αυγής και τους εργαζόμενους που απασχολεί η Αυγή. Αλλά είναι και έντυπο. Αλλά είναι κόμμα και έχει θεωρητικά 150.000 μέλη. Είναι και στο ΣΥΡΙΖΑ το μέγεθος διαφορετικό. Οπότε δεν είναι κάποιο είδους μάθημα. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι θα μπορούσε να γίνει προσπάθεια να δουλέψει. Και αν δεν δουλέψει, εντάξει, συζητάς διαφορετικά. Αλλά να γίνει μια προσπάθεια και να έχει ένα πλάνο που θα περιλαμβάνει και το κόμμα των μελών. Αυτό. Ναι. Και η προσπάθεια αυτή να περιλαμβάνει μια σοβαρή συζήτηση για αυτές τις λύσεις. Να μην απορριφθούν πριν καν διατυπωθούν. Τα μάζεψε και ο Ναύρος Αποστολάκης, να το πω και πες αυτό. Πες και τον Ναύαρχο. Ο Ναύρος Αποστολάκης, αν θυμάστε, είχε βγει και είχε πει: ποιο κόμμα δεν παίρνει μαύρα. Είναι στρατιωτική, ήταν τσεκουράτα. Ναι. Χθες τα μάζεψε κι αυτός. Δηλαδή, δέχτηκε επίμενες ερωτήσεις από κοινοβουλευτικούς συντάκτες και λέει: φαντάζομαι, δεν είπα ότι το ξέρω, ούτε ότι τα έχω διαχειριστεί. Λέω για τους άλλους, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται είναι πέραν πάσης υποψίας σε αυτά, αφού δεν χρωστάει, δεν κάνει, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό που λέγαμε. Αυτό δεν λέγαμε ότι θα πει. Αυτό λέγαμε ότι θα πει. Λέγαμε ότι αυτές οι δηλώσεις δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην καταλήξουν στο παρερμηνεύθηκαν τα λεγόμενά μου, είναι εκτός περικειμένου. Τραλαλά, τραλαλά, γεια σας, ωραία μέρα, ωραία τα σταφύλια, καλό σας βράδυ. Αυτό λέγαμε από την αρχή, ότι δεν υπάρχει κανένα σενάριο στο οποίο άλλος να υπερασπιστεί αυτή την αρλούμπα. Αυτό δεν ήταν πολύ δύσκολο, μην το παρουσιάζω σαν κάποια φοβερή πρόβλεψη, αλλά προφανώς το είχαμε πει από την αρχή, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να σταθούν αυτές οι δηλώσεις. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας. Περάσαμε αξεχαστά. Ήταν από τις πιο ωραίες εκπομπές που έχουμε κάνει και έχουμε κάνει πάρα πολλές. Κάνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα μια καλύτερη. Σαν τη σημερινή, παιδιά, δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοια εκπομπή. Έχει πάει 4:20. Παίξε κουμπίδια από το χάμο μου όλη μέρα με τον Στέφανο Κασελάκη. Να είστε καλά. Να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Φιλιά, την αγάπη μας. Yeah.